nummer av alla de slag. Dagens datum är den 24/9 när vi spelar in det här, och det här är avsnitt nummer 86. Och ja, jag heter Fredrik, och med oss har vi Danny, vi har Max, men vi har även Louise med oss. Hejsan! Ja, hur står det till? Jag står till bra, tack. Hur står det till själv? Jo, det står bra till. Visst är det så här härligt när det är så här formellt och lite stultigt när man börjar? Verkligen. Ja. Nej, men vad fan, nu kör vi. Det är så jävla kul det här. Tack för att ni bjöd in mig. Alltså, det ska bli skitkul att vara med. Nördliv, som jag sa i en gammal podd. Precis. Ja, hur sa du egentligen? Nördliv. Så där låter det inte när Fredrik har förklarat. Då är det nördliv. Nörd. Jag vet inte vad du sa, men det var jättesött i alla fall. Ja, får gå tillbaka till avsnittet med Fredrik där, lyssnare, Warcraft-avsnittet. Precis. Hur som haver, idag kommer vi snacka lite angående på Spel i fokus, Pokémon Go och Super Metroid. Sen har vi lite spelnyheter, eller nyheter rent generellt, med bland annat hur Hollywood börjar bli oroliga för Netflix-dominans, Battle.net byter namn och Bahnhof som skickar fakturer till spridningskollen. Sen så kommer en veckans diskussion angående, nu när Nintendo då firar 30 år med NES. Hur ser vi egentligen på de här åren som har gått för Nintendo som företag? Vad har de gjort bra? Vad har de gjort dåligt? Hur ser vi på framtiden? Särskilt nu med NX som kommer ut här 2017. Och sen så vidare till övriga nördämnen. Vi kommer att snacka lite kring tv-serien Preacher. Och sen avsluta med lite härliga lyssnarmail. Och framförallt, här i början då, så tar vi och hoppar in på en liten bit som vi kallar gäst i fokus. Mm. Och det är ju ganska enkelt. Vi har ju Louise här. Och det är inte alla gånger vi har Louise med oss, eller hur? Nej, precis. Nej. Jag tänker på Twitter där. Där Ependyma. Jag är lite osäker på uttalet själv faktiskt. Så att det går bra på ditt eget sätt. Var kommer det ifrån? Det kommer ifrån när jag skulle skaffa sånt där alias, ett nickname på internet för många år sedan. Och då ville jag ha någonting som ingen annan hade, för att det skulle vara ledigt överallt och vara lite coolt. Sådär. Mm. Så att jag vet inte hur jag hittade det ordet, men jag började söka sådär, och så kom jag över det ordet. Jag tyckte det såg coolt ut, och så det tar jag. Sådär. Och sen kollade jag upp vad det betydde. Och jag har lite svårt att säga, det får folk kolla upp själva på Wikipedia, men... Någonting med stamceller eller... Jag vet inte. Folk får titta själva helt enkelt. Jag tycker det är så kul. Liksom. Jag ska hitta någonting coolt. Här är stamceller och hjärngrejer. Liksom. Ja, precis. Men det är väl coolt med stamceller. Ja, alltså det roliga är ju just det att det blir verkligen, som du säger, unikt. För alla, vi har ju alla den liksom, aspekten. Jag vet ju när jag valde mitt nick. Så tänkte jag, ja, men vad har jag för någonting? Ja, just det, jag tycker om saker som går snabbt. Jag tycker om de här flingorna som har Snap, Crackle and Pop. Det var, vad heter de? Rice Krispies. Ja. Och då tänkte jag, Snap, det tycker jag om. Och då på den tiden var det ju liksom, du vet, tv-spel som man kunde bara skriva in typ högst kanske 5-6 bokstäver. Mm. Tänkte jag, Dr. Snap, ja men det blir bra. Då kör jag på det. För i ditt fall då, när det handlar om just spel, Var kommer du ifrån? Vad gäller just spel? Är det någon särskild spelkonsol? Är det någon särskild spel som gjorde att du liksom började med det? Eller? Jag är en Nintendo-tjej i grunden. Fast vår första konsol hemma, eller rättare sagt dator, det var C64, Commodore 64. Yes, jag har någon på min sida. Äntligen. Vänta, wait for it. Och vi hade ju ganska många spel, för att vi hade ju en granne som vi kunde gå och bara kopiera rakt av. Det var ju kassettbandspelare, det var ju jättelätt att kopiera och sådär. Sen var det inte lika lätt att kanske få igång spelen alltid. Det var ju lite meck med det, såhär, laddningstider. Och jag vet att det var såhär, räkneverk på bandspelaren och skrev upp alla såhär, när på kassetten började spelet. Och, det var lite speciellt på den tiden. Men sen ett par år efter det, då kom ju NES in i mitt liv. Mm. Vi skaffade, och då förändrades allt. Det var ju liksom bara stoppa in och köra, och det, precis, var liksom mycket snyggare, mycket roligare, allting liksom. Och så att det var där det började, och sen så har det varit Nintendo hela tiden. Fast jag har även haft andra konsoler också. Men i det kriget då, som var mellan Nintendo och Sega, då var det ju lätt för mig, då var det Nintendo. Jag hyrde faktiskt Mega Drive en gång, för jag var lite nyfiken på det. Jag hyrde det och Sonic 2. Ja. Och det var lite kul, så det här första två banorna, så här, efter Chemical Plant Zone tror jag det heter. Mm. Då var det inte lika roligt längre. Det roligaste var ju att springa fort så här, liksom. Sen kom det en massa hinder och man skulle hoppa. Det var helt värdelöst med Sonic. Och kontrollen kändes inte så bra heller. Den var så här jättestor och klumpig. Så att jag bara, nej, men nu har jag testat. Nu vet jag, så här, nu är det Nintendo som gäller. Så. Ja, det är roligt. Jag känner igen mig precis. Jag också körde mycket. Jag hade Nintendo och gamla 8-bitars hemma också i familjen. Och fick prova Sega någon gång. Och det, spelade Sonic och hade nästan exakt samma upplevelse. Att, första banan är jätteroligt och man vet inte riktigt vad som händer. Men man håller framåt. Precis. Och så händer det en massa roliga saker. Och sen så tar det stopp helt plötsligt. Mm-hmm. Sen drunknar man så här liksom. Och... Ja. Men Mario drunknade så att... Jag tänkte just på det här med... För... Du säger först kom C64 och sen så kom då Nintendo. Hur kom det sig att de kom in i bilden? Har hela familjen varit spelintresserade? Eller var det någon särskild i familjen? Eller hur det var min storebror som hade C64 och en liten tv på sitt rum. Det hade ju inte jag då. Så att jag var alltid in på hans rum och spelade. Ibland var det inte så populärt, speciellt när han hade kompisar. Så här liksom. Men sen så efter vi skaffade NES så... fick jag NESen på mitt rum så här, liksom, några år senare när jag fick en liten tv. Så att nej, men mina föräldrar var inte så intresserade av spel. Pappa kanske spelade lite Ice Climber, det var hans favorit NES-spel. Okay. Och mamma testade väl också någon gång så där ibland, men annars så nej, mina föräldrar har aldrig varit intresserade av spel. Mm. För jag tänker just favoritspel då, var det något särskilt? Jag tänker, vad var det som hookade dig då den här, när du väl fick då NES? Var det något särskilt spel som, ibland, jag tänker själv, jag fick en Amiga till exempel. Man kanske körde något spel och sen kom det där spelet som gjorde det här, nu ska jag bara köra på den här. Fanns det något liknande i ditt fall? Vi hade en fritidsgård som hade NES och det var jättekul att gå dit, för det var liksom NES, det var kul folk, det var godis och sånt. Och då fick jag ju chansen att spela lite spel där, och då vet jag att spela Zelda, och jag tyckte det första Zelda-spelet, och jag tyckte det var jättekul. Kom inte så långt när jag satt just där, men det fanns Zelda och så Kid Icarus och Super Mario Bros 1 och Punch-Out, men Zelda fastnade jag väldigt mycket för. Det var liksom musiken och känslan av att det var en stor öppen värld och visste inte riktigt vart man skulle så här, och någon kompis kanske hade så här, det kan du bomba eller något sådär. Oj, vad en hemlig grotta det. Det fanns så mycket att upptäcka liksom, och lite pussel så att, och det är min favoritspelserie än idag, Zelda, så att det var väl det som var min hook så att säga. Ja, vad kul. Just, för du säger där också just att Zelda är din favoritspelserie. Mm. Om du skulle säga typ, jag säger 5 stycken utan någon inbördes ordning, spel eller spelserier också för den delen. Vilka skulle det vara? Då skulle jag, förutom Zelda så, det är väl Mario-spelen har jag ju alltid tyckt om, så... Jag gillade Super Mario 64 väldigt mycket när det kom. Det var ju väldigt revolutionerande att testa det. Jag minns faktiskt att jag fick betala för att testa det spelet. Jag tror aldrig jag fått betala för att testa spel förut. Det var i Göteborg. Det var innan de hade fått in ett japanskt exemplar i en butik. Så här, och så fick man testa det för 20 spänn. Men det var ju helt fantastiskt. Det var ju, det hade ju funnits ett 3D-spel på PlayStation 1 och sånt där. Men det gjordes rätt för första gången. Det var liksom något helt nytt. Sen är Metroid-spelen. Framförallt 2D Metroid då, men jag tyckte även Metroid Prime 1 och 3 var rätt roligt. Och sen så är det väl Castlevania-spelen, och då är det också 2D-spelen, och framförallt de Metroidvania-spelen som det kallas. De här som är en stor bana kan man säga att utforska, som Symphony of the Night i PlayStation 1 är mitt favorit Castlevania-spel, men även Area of Sorrow och Dawn of Sorrow. Så att, nej, men det är väl då. Jag är lite nyfiken. För det finns väl, nu tänker vi alla spel som på alla konsoler som du har kört och så. Finns det något spel som är så här jättehyllat rent generellt, som du personligen finner inte så bra? Mm, absolut. Uh-huh. Super Smash Brothers. Aldrig fastnat för det. Jag ska inte säga något. Jag har bara kört demo på det. Om jag än säger något så kommer jag bli lynchad av lyssnarna. Eller kom igen Fredrik, snälla säg något nu. Jag vill se en lynchning. Det föll inte i min smak heller, för jag förstod inte riktigt. Först tänkte jag, men okej, det är ett fightingspel. Men det känns lite mysko här. Varför har... jag ska inte gå in på det. Det är en helt annan diskussion. Jag har aldrig lärt mig kontrollerna riktigt. Jag tror det kan vara det. Jag vet inte varför. Jag har svårt för dem helt enkelt. Fast jag har ju haft... Jag har ju det till Wii U faktiskt. Jag har knappt spelat någonting. Sen hade jag det till GameCube och sen det till Wii. Fast det till Wii, det hade ett singelspelläge där man kunde... Det var mer som plattformsbanor. Det var det roligaste med Wii-versionen, tyckte jag. Det här äventyrsläget. Mm. Det var lite så här spelsekvenser ibland också som förde en story framåt. Och det tyckte jag var kul. Vad söker du mest i spelen du spelar? Är det gameplay eller är det story eller är det utseende och känsla? Atmosfär? Vad känner du viktigast för dig? Bra fråga. Eftersom jag spelar nästan bara på Nintendo så jag ser ju fram emot nya Zelda-spel och så. Det är liksom återkomma till det spelupplägget och sånt som har varit förut. Jag kan nog inte säga någon sak, för att grafiken är inte det viktigaste. Storyn måste inte alltid vara det viktigaste heller. Men man kan väl säga att det blir ju själva helheten i det hela, i och med att... Precis, helheten. Ja, för att jag menar, som Zelda där, visst, om man kollar varje individuell del så kanske folk säger, men om du tittar grafiken, då kanske inte så mycket. Det finns alltid något som är snyggare, om vi säger så. Kollar du gameplay, ja, det kanske finns andra mer öppna spel eller vad det må vara. Men när man sätter ihop allt så blir det väldigt originellt och framförallt ett säreget spel som verkligen känns Zelda då. Eller vi hoppas det i det här kommande spelet då. Mm. Och jag antar att det är kanske där då som gör att det lockar. Precis. Men om vi då kollar vidare lite just utanför spel en stund. Vad har du liksom för några andra intressen utöver just till exempel spelandet då? En sak som också har med spelandet att göra, det är jag håller i något som heter Tjejkvällar på Lidköpings dataförening, som är på Lidköpings e-sportcenter. Aha. Är det Lidköping då förstås. Och det är kul. Det är varannan tisdag kan jag säga. Gör lite reklam där. Udda tisdagar 18-21. Sen så har jag ju varit med i två stycken poddar. Nu pratar vi film och soffhjältarna. Sen är det ju, förutom spel, film och tv-serier är ju mina stora intressen. Men jag gillar ju ganska mycket ändå. Så jag gillar sci-fi, jag gillar... Mm. Jag är intresserad av saker som är med rymden att göra och... Mm. Saker. Om vi säger så här, du är nyfiken. Har du någon så här favoritfilm? Jag tänker för det då, eller filmer om du så vill. För jag tänker det sätter också, för nu har du sagt lite genres där förvisso, men det är bra att veta kanske, ja, men vilken typ av filmer är liksom specifikt. Jag har märkt bäst för dig, så att säga. När jag ser så här speciella tv-serier, då är det väldigt mycket som har med sci-fi och övernaturligheter att göra. Men faktum är att två av mina favorit TV-serier, de har inte med så här direkt övernaturligt att göra, utan det är faktiskt Breaking Bad. Hela TV-serien tycker jag, det är bland det bästa som har gjorts. Och så första säsongen av Fargo tycker jag är helt fantastisk. Men när det gäller filmer, favoritfilm, då är det Back to the Future, Tillbaka till framtiden, som är min favoritfilm. Ja, det är härlig rulle. Jag vet inte hur många gånger jag som liten bara tittade om och om på den där. Men bra. Men om vi kollar lite då. Finns det någonting? Jag vet inte, hinner du läsa någonting? Jag tänker i vad gäller comics eller tidningar i allmänhet? Finns det något liknande av det intresset också, eller? Jag växte upp med att läsa väldigt mycket Marvel. Mm. Framförallt Spindelmannen och X-Men, eller X-en som det hette först när jag började köpa i mitten av 80-talet. Okay. Och sen så blev det ju, heter det Marvel-mutanter, och det fanns Marvels universum, och det fanns lite olika Mega-Marvel och sen vet jag inte någonstans. Mega-Marvel? Mega-Marvel, ja precis. Det var så extra tjocka nummer. Jag tycker det bara lät så kul. Mega-Marvel. Ja. Jag bara fick en bild av att det är någon jättestor mutant, men det kanske finns är det också. Det Blob kanske som är med mitt i alltihopa? Ja, kanske. Ja, Galactus kanske. Nej. Ja, han kanske. Kan också. Nej, han är ju ett mål in i filmerna ju så. Mm. Ja, ibland när jag ser vad Marvel hittar på för nya filmer och sånt där, så känner jag att det finns en superhjältegrupp, en ung superhjältegrupp som jag gillade när jag var liten, och det kanske var för att jag var just liten och kunde identifiera mig i den åldern, som heter Power Pack. Ja. Och det hoppas jag att det någon gång ska bli film eller tv-serie. Mm. Men det var ju som sagt Spindelmannen och X-Men. Och jag läste väldigt mycket fram till kanske, jag vet inte, mitten av slutet av 90-talet. Mm. Sen, jag vet inte om det var kvaliteten i serierna som blev sämre. Eller om jag helt enkelt tappade intresset just då. Men sen efter flera år så började jag läsa igen. Jag kom in i Spindelmannen. Det kom en story nämligen som handlar om att han bytte kropp med Dr. Octopus. Ja, just ja. Det var och ganska det tyckte jag verkligen intressant. Ja, det var några år sedan. Så att då började jag, det fångade mitt intresse, så jag började läsa det igen. Och det tyckte jag var en jättebra story. En del hade tydligen inte samma syn på den storyn. Den där var ju ganska i hetropet faktiskt. För, ja, precis som du säger, det var så många som, vad håller de på med? Nu har de låtit värsta skurken ta över hans medvetande och grejer. Mm, och det var så underbart för att han försökte ändå hålla sig till liksom att vara Spindelmannen. Mm. Fast han blev liksom en Spindelmannen som gjorde det på lite ondare sätt, om man säger så. Mm. Det tyckte jag var lite coolt, för att han liksom, han höll inte igen. Han liksom, han kunde till och med döda, han liksom... Han träffar på svarta katten liksom, och typ bara slog henne rakt i ansiktet så att liksom tänderna föll ut sig. Liksom, han tvekade inte. Liksom, han liksom nästan döda gamen bara liksom att... Han dödade gamen? Ja, precis. Gamen. Det var allt kör. Ja, precis. Jag vet, det låter jätteroligt. Det är en gammal gobbe med vingar. Så här, liksom. En gammal gobbe? Ja, förlåt. Ja, men, det var så underbart. Det var lite nytt på något sätt att liksom att han höll inte igen slag, om man säger så. Han liksom att du är skurk, nu slår jag ner dig, eller jag liksom bara, ja. Precis. Och en del av de här skurkarna reagerar på det liksom, vad håller du på med? Det här är inte du liksom, så här, du får inte slå mig på riktigt ungefär. Ja. Jag måste nästan gå och läsa det här. Det var de här, intresserad. De här är på engelska, för de har inte översatts. Har de översatt Spider-Man, eller? Jag vet inte om... Finns det på svenska numera, eller? I affären, jag har hållit utkik. Det finns... Jag hittar inga Marvel-tidningar faktiskt alls i affären. Här i alla fall, det är helt otroligt. Ja. Nej, för jag tror de har ju slutat helt, vad jag har förstått, med de flesta. Det är några... Det är mycket de här... inom situationstecken, den klassiska serien som Knasen och Kalanka såklart och sådana här, men man ser ju inte mycket av Marvel eller DC för den delen heller. Men det är tråkigt. Men... The Superior Spider-Man, så heter den här storyn i alla fall. Så att... Yes, Superior Spider-Man, ja. Har du fortsatt efter Superior Spider-Man då? Jag fortsatte ett tag. Sen så var det ett event som hette Civil War. Två? Civil War. Secret Wars. Secret Wars. Ja, tre måste det nästan vara något. För det fanns Secret Wars på 80-talet. Och sen ett annat Secret Wars 2. Men det hette också i Secret Wars. Fast nu var de inte på någon annan... Eller jag ska inte spoila förresten. Men i alla fall, det tyckte jag inte var bra. Och sen när det började efter det, då hade de gjort om världen och Spindelmannen. Och nu var det en Spindelmann jag inte tyckte om. För att han var mer som Iron Man nästan. Han var liksom en sån här miljonär playboy som hade liksom företag runt om i världen. Åkte omkring i sin Spider-mobil helt plötsligt. Och, Nej, jag kände bara efter två nummer att jag vill inte läsa det här längre. Jag tar en paus igen. Mm. Jag tror det är lite... det är hela grejen med dem egentligen. Att de påbörjar nya saker. Och de rebootar efter ett tag. Mm. På ett eller annat sätt. Och sen så ändrar de om nya författare och så. Liksom, så att förr eller senare hittar man alltid tillbaka. Hoppas jag och tror. Helt enkelt. Men apropå hitta... Och apropå flyga kanske. Jag har väl hört från en liten fågel. Och den fågeln var ju du, Ependima. Det var ju Japan. Mm, precis. Och du kan väl berätta. Du ska ta en liten trip här framöver. Du får kalla mig Louise, det är helt okej. Ependima. Jag tycker det är så kul att säga. Jag kunde ju inte säga det riktigt. Så jag tänkte jag ska säga Ependima, Louise. Ja. Varje gång, så. Men, jo, men det stämmer. Jag och min fästman, sambo, ska åka till Japan i november. Mm. Och det är andra gången för honom. Han var där för 10 år sedan ungefär. Och det är första gången för mig. Och jag ser fram emot det jättemycket. Det ska bli så himla kul. Och jag har kollat upp sina ställen att besöka. Ja, jag kan väl säga att jag kan inte så många japanska ord. Men jag hoppas att jag ska kunna... överleva där ändå. Det går säkert bra. Han kan lite säga japanska och sen finns det ju folk som kan prata engelska där faktiskt. Otroligt nog. Och det finns ju... Google översätt, det blir bra. Ja. Jo, det kan det aldrig gå fel. Nej, precis. Google Translate. All the way. Särskilt mot asiatiska. Men... Ja, precis. Ska vi försöka besöka Nintendo i Kyoto och så här. Både deras nuvarande högkvarter och deras gamla byggnad. Så här, liksom. Har ni gjort någon form av liksom, planering? Ja, först ska vi åka dit och sen ska vi göra så och sen ska vi göra så. Eller har ni tänkt lite. Ja. I stora drag så har vi kollat vilka städer vi ska bo i, så här, vilken ordning och så här. Och sen liksom intressanta platser runt omkring dessa eller i dessa. Och det vi är mest sugna på just nu, det är väl ett ugglecafé i Tokyo, tror jag. Ursäkta mig, Eva. What? De har ugglor där. Det är jättekult. Ett ugglekafé. Coolt. Men vad är det för ugglekafé? Varför har de ugglor? Ja, men de har så här djurkafé liksom. Man kan väl fika eller äta och så finns det djur i liksom samma lokal så här, som man kan titta på eller ha på sig. Alltså nu fick jag så en jättedålig bild. Du går in och sätter vid ett bord. I bordet intill sitter det tre ugglor och beställer mat. Ja. Kanske det. Det är Japan. Vi vet aldrig vad som kommer alltså, hända. Det som... jag menar inte illa nu, men det finns en Japan för allt. Mm. De är duktiga på att hitta alla möjliga olika härliga konstigheter. Jag skulle definitivt också besöka den där, kan jag säga. Nu när du säger det. Faktum är att väldigt många av de platserna vi ska besöka, de som vi ser fram emot mest, de har med djur att göra. Vi tycker om djur. Har du något mer ställe? Ja, det finns en park med vilda rävar, finns det till exempel. Bara en sån sak. Eller med hjortar också. Ja, okay. Vet ni förresten, man kan hyra en get i Japan. Det är sant. Jag slutar. Man kan hyra den för en timme, så här, no questions asked. Så här, liksom. Oj. Ska vi stoppa in spelningen nu, eller? Hyra en get. Ja. Hyra en get och döda en gam. Avsnittets namn, tror jag. Åh, vad härligt. Alltså, jag vill veta mer. Finns det några mer djur man kan... Ja, men vad... Alltså, de här grejerna. Men jag bara undrar, Miyazaki, är det något du ska besöka? Besöka Miyazaki. Ja, Miyazaki, det är väl en by som de har det här Miyazaki-museet i. Aha, okej. Okay. Jag trodde du menade personen... Du kan hyra honom för en timme. Ja, precis. Man kan ha ett café med honom. Nej, men jag ska besöka Ghibli Museum. Aha. Ghibli. Mm. Och sen så, om vi får chansen att åka dit vid berget Fuji, så finns det en nöjespark. Och där så har de Evangelion World, om ni känner till Neon Genesis Evangelion. Yes. Coolt. Så att då har de byggt upp lite där inne som deras högkvarter då, nerv så här liksom. Och så ser man de här figurerna från serien Asuka och Shinji och så. Och det tycker jag är väldigt coolt. Jag gillar ju Evangelion. Mm, häftigt. Mm. Ja, tur att du sa, för först du sa där nära Fuji. Jag tänker bara på den där kusliga skogen. Aokigahara, eller vad den heter, den där skogen, ja, där folk går. Dödens skog. Ja. Oj då. Tack och lov ska du inte dit i alla fall. Nej. Vad kul. Fan, jag vill också åka till Japan. Ja, vi får ta en sväng nästa helg. Ja, vi får göra. Men utöver just Japan då, för det ser du ju fram emot. Finns det något här precis bortom kroken som du också ser fram emot? Något kanske filmväg, tv-serier eller något annat nördigt? Absolut. Nu på fredag nästa vecka, vad är det, 30 september tror jag det blir. Så har ju Marvels nya Netflix-serie Luke Cage premiär. Just det. Och då blir det till att bincha. Det blir det verkligen. Har du läst någon Luke Cage förresten? Nej, han är väldigt okänd för mig. Och det var Jessica Jones också. Men det tyckte jag blev typ den bästa tv-serien hittills. Så att jag har förhoppningar om Luke Cage också. Ja, alltså de har ju... Man kan väl säga att oavsett vad man tycker om serierna som har kommit, så har de ju alla väldigt hög standard. Alltså, det finns ju ingen som jag tycker är dålig på något sätt. Alla är bra. Tycker jag i alla fall. Netflix har ju haft högre kvalitet tycker jag än Marvel själva med sin Agents of S.H.I.E.L.D. Och, alltså jag tittar ju på dem också, men jag tycker att Netflix håller högre kvalitet. Jag kan bara instämma. Jag tycker personligen att Daredevil, när den kom så slog den ju verkligen tv-serier rent generellt på fingrarna och säger så här ska man göra en tv-serie som dessutom är om superhjälte. Och Punisher, gud vad, han var ju det bästa med förra säsongen. Ja, han får och nu ska egen han få serie. Egen tv. Oh, gud ja. Jag tror att det här kommer... Vi som seriehjältenördar så är det ju verkligen den bästa tiden nu alltså. Vilken är nästa Marvel-film du ser fram emot då? Det blir ju Doctor Strange som är den som kommer härnäst. Fast den som jag ser mest fram emot det är ju såklart Spider-Man Homecoming. Ja, precis. Och jag tyckte han var jättebra i Civil War. Så att... Jag menar i nästa Spider-Man så är ju Gamen med. Precis. Ja, Gamen. Gamen, just det. Åh, härligt. Jag hade när jag var lite så här kassettband man kunde lyssna på, ni vet. Så här, det fanns ju olika... Och då hade jag något med Spindelmannen och då var Gamen med. Och kan det vara Gamen som har varit i farten? Så. Gamen var det... Var det sådana där ljudböcker, vet, som man följde med en tidning? Och sen, när du hör det här ljudet, vänd blad. Var det en sån eller var det bara enbart ljudband? Just det här var bara ljudband, just den. Okej. Okay. Jag tänkte bara, när du hör det här ljudet... Okej. Då så. Men vet du vad? Jag tror att vi... Även om jag har 1000 frågor till, men vi får ju hoppas att vi kanske får med Louise en gång till här framöver. Vem vet? Om jag tur. Kanske. Då knyter vi helt enkelt ihop den här lilla säcken med gäst i fokus. Och gå vidare till istället spel i fokus. Och återigen, för att hoppa över till dig Louise. Pokémon Go har du spelat. Precis, jag satte igång mitt äventyr för 2 dagar sedan. I och med att jag fick äntligen möjlighet att göra det. Jag fick ärva en iPhone 5S. Mm. Så nu kunde jag äntligen spela Pokémon Go. För jag vet ju på Twitter att du har verkligen, du har skrivit om det liksom och i princip längtat efter det. Hur var det då att köra första gången där liksom? Var det stor hype och det här var inte som jag trodde, eller var det tvärtom? Eller hur kände du? Jag var väldigt nyfiken på det. Jag får be om ursäkt till en kompis för jag skulle egentligen vänta att spela tills hon skulle lära upp mig lite. Hon är skitbra på spelet så, men okay. Jag körde igång det ändå så här, liksom, och sen så skapade jag en karaktär Och sen dök det upp 3 stycken Pokémon jag fick välja mellan. Mm. Och jag valde Squirtle. Ah. Squirtle. Satt på bordet här framför mig faktiskt. Jag tänkte, det här var ju inte så svårt, så jag behöver inte gå någonstans. Sen så tänkte jag att ja, men, jag struntade i att gå ut. Så, här, så jag lyckades fånga 7 stycken Pokémon i lägenheten under kvällen. Det är jättesmidigt. Ja, jag såg någon bild. Du hittade väl en Pidgey i kylskåpet? Eller vad var det? Precis, det var ett ägg som hade kläckts i kylskåpet. Och det var tydligen Pidgey. Jag hade ingen aning om den när vi köpte affären. Jag måste gå dit och säga. Eller jag vet inte om jag ska vara arg eller glad. Egentligen borde jag vara glad över det. Men ja, lite förvånad var det. Det hade varit jävligt irriterande om du hade liksom faktiskt inte fått den uppkläckt. Och sen hade du liksom stekt. Du bara kläckt över spisen och vips. Ja, grillat precis. Pidgey. Det är inte så bra kanske. Nej, men sen så igår så tog jag min första Pokémon Go-promenad och jag märkte att det poppar ju upp såna här Pokémon hela tiden och jag ville fånga alla för att gå upp XP och sånt där och det tar ju på batteriet, ja. Märkte jag. Mm-hmm. Så att det räcker väl högst 2 timmar ungefär mitt batteri när jag spelar hela tiden liksom och det men, kanske, men det var roligt. Jag menar, du spelar ju till och med ända in i kylskåpet ibland. Ju så. Ja. Men vad tycker du om just själva gameplayet och den här spelmekaniken? Är det, jo, känns det men, väldigt, mm. Ja, men det var roligt. Som sagt, det dyker upp hela saker hela tiden. Och det är ju kul liksom att fånga dem. Det är mindre kul att inte fånga dem. Det var någon... kom inte ihåg vad den hette. Jag kan ju inte Pokémon så bra. Det har ju aldrig varit någon spelserie som jag har varit... in och spelat så mycket, men det var någon som smet iväg. Jag gjorde 5 försök med bollen och den smet undan varje gång. Men jag tror att det var en sån här svårare Pokémon, för det var en annan färg på cirkeln. Tror det var orange eller något, den här som krymper ihop. Så att, men ni kanske har bra erfarenhet. Spelar ni Pokémon Go? Jag har ju spelat en hel del i somras. Det har inte blivit lika mycket nu på sistone sedan jag började jobba igen. Men under semestern var det en hel del. Jag gick ut med familjen och jag menar, vi tog picknicks, vi tog med och satt oss på stan och käka och fånga Pokémons. Mm. Jag personligen tyckte det var jättebra på det sättet att ungarna faktiskt sa, nej men jag vill ut. Och så kunde man gå till någon lekpark, de kunde leka lite och jag kunde fånga Pokémons under tiden. Och sen så kunde de gå vidare och fånga Pokémons. Så jag har väl ganska bra upplevelse av det. Men det ger ju lite det här spännande, för jag kommer ihåg när jag installerade ute på landet, långt ute på uppvuxen på bondgård, så var och besökte familjen där ute, så jag och min syster, hon är 4 år yngre än mig, men fortfarande och sådär. Vi var ute där och bestämde oss för att när det verkar, jag tror att Pokémon fungerar lite på så att det kommer upp mer Pokémon desto mer spelare eller välpopulerade områden, så tror jag att det kommer upp mer Pokémon, för där ute kom det upp så här en, det kom ut de där 3 start-Pokémon, kommer jag ihåg. Mm. Och sen så fanns det ett par väl utspridda. Man såg att de finns här i närheten. Så vi hoppade på våra cyklar och började åka ut på grusvägarna. Och inte riktigt ut i skogen, men det var nästan. Och så ser man det, åker upp på landsvägen. Och så liksom, här borta ska det finnas en liten Weedle, en liten mask där. Och så, ja, men okej, okay. Undrar vem som bor här nere? Är de hemma? Så börjar man springa ut så här på, går ner på åkrar och ner på vägar och just de frågar just där, spelar ni Pokémon? Ja. Så går man där med telefonerna. Vi ska bara ner, det finns en, du har den i trädgården här borta, får vi fånga den? Får vi fånga den? Ja. Liksom det är på deras egendom. Jag vet inte om den Pokémon tillhör dem. Och kanske fånga deras husdjur. Och... ja, jo. Ja. Ja, nej, det var lite roligt. Så vi var ute och cyklade lite sånt där. Det var roligt att få lite frisk luft för en gångs skull. Det skulle, vara spännande om de haft en skylt som uppsatte liksom Pokémon frilysta här. Ja. Mm. Vik härifrån, låt dem vara i fred. Men jag ser ju väldigt många personer som går omkring liksom med sina telefoner och i små grupper också. Jag har sett ganska många. Och sen så finns det ju såna här Pokémon Pokéstops. Mm. Och så kan man tydligen lägga ut något som heter Lure. Och så kommer det massa folk dit. Och jag tänkte, det är ju perfekt för pedofiler egentligen. Det är bara att ställa en vit skåpbil på det här stället. Och så lägga en Lure i skåpbilen liksom. Och så bara Kom in. Här finns det bockar med barn och så här, liksom. Det är... Gud. Eftersom att de här punkterna... Hur tänker du? Ja, godis och Pokémon. Ja, godis och Pokémon. Det är lite roligt. Skubbe. Alla de här Pokémon-stoppen, ursäkta att jag avbryter dig, Fredrik. Det är ingen fara. Att det är ju, alla Pokémon-stopp är ju oftast någon form av... det finns ju en bild, om man säger liksom, som här i ute... Så här, kommunhuset är ett Pokémon-stopp. Och då är det liksom en bild på kommunhuset som man går och man klickar på den. Och den finns på torget där. Ja. Så att det är ju roligt att tänka, du har den här vita skåpbilen. Sån där, ja, det är en klassiker. Arnes godisbil eller något sånt där som du får... Jag ska bara snurra här. Ja. Kom in här, får du snurra lite mer också. Nej. Usch, nu är jag, ja. Nej, usch. Bra, men det, vi får ju säga så här. Det skulle bli kul att få lite uppföljning på det här en vacker dag. När du har fått genomgång av din vän också med hur du ska bli den ultimata Pokémon Go-spelaren. Helt enkelt. För att fråga en väldigt intim fråga. Vilka lag har ni valt? En intim fråga. Jag kan gott med samvete säga att jag är neutral för att jag tror man får välja lag vid level 5 och jag är precis innan level 5. Jag har inte spelat sedan jag blev typ 4,5 så att, Men då, ja. Jag kan väl erkänna, hur jag valde var ganska simplistiskt. Min favoritfärg är blå. Så jag är du valde bara... röd. Precis. Ja. Det stod mellan röd eller blå. För jag är inte du måste ju kunna spöa alla som har tagit blå, för det är din färg. Va? Du måste ju liksom, om de annan har tagit blå. Blå är ju din favoritfärg. Ja, så då måste du välja ett annat lag så att du kan besegra alla de som har blå. Då finns det ju andra som tack och lov tycker likadant. Det är väl bra? Ja, får se på det som du vill. Nej, så jag är på blåa laget. Mystic. Ja. Jag gjorde som du, jag valde efter favoritfärg så jag valde röd. Vad heter de? Wailor. Okej. Du är på samma lag som Lotta. Okej, vad kul. Typiskt. De där tjejerna ska jämtgadda ihop sig. Lotta spelar ju som en tok. Det är alltid det här när man är ute och går till affären och sen ska man, på just när vi har affären här ute så har vi liksom, jag ska gå in i affären. Och det är just på andra sidan vägen är torget och kommunhuset och där finns ett pokestopp. Så hon just bara, men går du in och handlar, köp med en sån här, jag ska bara upp till torget en sväng. Så att när vi går och handlar tillsammans så det brukar inte bli mycket tillsammans alltid. Men som sagt, jag uppmuntrar allt som har med spel att göra. Så det är bara, gå och spela ditt Pokémon du, så går jag och handlar lite så kommer jag och hämtar dig. Maten är klar, ska du se. Mysigt. Ja, det är trevligt. Och... en sak bara som jag är lite besviken på i spelet, det är det att man kan gå in och säga typ Pokédex och trycka på de här figurerna och jag hade för mig att de ska liksom de säger ungefär vad de heter, alltså typ såhär, Pikachu säger Pikachu och det tror jag att han gör, fast de andra figurerna, de ger bara konstiga läten ifrån sig. Så här. De ska ju säga sina namn. Squirtle. Så ska det gå. Det är ingen som kan uttala det där, så de bara... Squirtle. Låter han så? Hur låter Jinx? Säger den bara Jinx? Ingen aning. Faktiskt. Men ja, jag är inte heller så insatt i de här. Vi får en gäst om några veckor som säkert kan vara lite mer insatt i det. Men det är en annan sak som vi tar framöver. Men vi hoppar väl vidare. Super Metroid. För där skulle man kunna hålla sig kort. På det sättet att du har ju kört igenom Super Metroid på en väldigt härlig tid. Har du inte det, Louise? Precis. En tid som jag i alla fall är väldigt nöjd med. 1 timme och 25 minuter. Mm. Och för de som har spelat det väldigt mycket så är det säkert absolut ingenting speciellt. Men för mig är det det. Jag har ju... spelat det några gånger sen det kom ut och jag har aldrig klarat det under 3 timmar förut, vilket ger alltså det bästa slutet då. Men jag bestämde mig för att jag ska klara det under 3 timmar, så att jag gjorde lite research, för skulle man kunna säga. Jag kollade lite kartor och så här och sen gjorde jag lite anteckningar och spelade igenom och så tänkte jag igenom att finns det något jag klarar mig utan till exempel? Och sen kom jag fram till att jag behöver till exempel inte X-ray visor eller springball. Och då så sparade jag några minuter där och så där. Och till slut så lyckades jag utan att använda save eller någonting spela rakt igenom bara 1 timme och 25 minuter. Och var jag väldigt nöjd med. Ja, nej, men det skulle det definitivt vara. Alltså... Det är väl lite extra roligt också när man gör sin egen research och lägger upp en plan och inte... För du tog väl inte bara något från internet så att det här är guiden, du ska göra exakt de här stegen, här ska du göra så här, utan det är lite sin egna lite äventyr och achievement och se vad man kan göra. Ja, precis. Och sen liksom inte kolla på de här anteckningarna när man väl gör sitt prov så att säga. Mm. Mm. Utan jag spelade det ju så att jag klarade det 3-4 gånger på 2 dagar. Så jag bara, ja, och till slut så, nu kommer jag ihåg det här utantill liksom. Så. Mm. Ja, det tycker jag är roligt. Ja, vad kul. Alltså, och det är ju ett så fruktansvärt bra spel liksom. Och det har hållit så himla bra. Och faktum är att jag uppskattar faktiskt spelet mer nu än när det kom ut. Mm. Så att, ja, det är jättebra. Och de har liksom, utan man kanske tänker på det så mycket, så är det nästan som en tutorial i spelet. Man lär sig liksom grunderna. Det kommer små hinder här och där och då får man liksom lära sig att oj, det finns en springknapp i spelet till exempel. Mm. Man kommer till ett ställe där man måste springa. Och jag vet att när jag spelade första gången, jag som många andra kanske inte förstod att det fanns en springknapp ens. Men då är man tvungen att lära sig det och det är ju spelet väldigt bra. Mm. Det är ju mycket av de här äldre Nintendo-spelarna. Jag vet att Mega Man gör det här väldigt bra också, just lite tutorialaktigt på sättet du måste... Det kommer ett hinder. Jag tror det finns en YouTube-nisse som heter Egoraptor. Han är med i Game Grump som ni har sett där. Han gjorde en animerad, lite rolig serie som han jämförde lite tutorials på sätt. Han nämner det i alla fall när han talar om skillnaden mellan Mega Man och Mega Man X. Mm. Och går igenom där de här gamla spelen, att det är inte någon som kommer upp och säger liksom att ja, tryck på den här knappen för att göra det här och pausa ditt spel och säger att ja, här har du ett hinder och för att ta det förbi det så ska det så här, utan det kommer dynamiskt i spelet, liksom tutorialen är inbakad i spelen, det finns ingen klar, här är tutorialdelen och sen någon som säger, okej, nu är du klar, nu kan du gå in på riktiga spelet, nu kommer vi hålla dig i handen lite mindre bara, men de här spelen är designade på så, level designen är så att du verkligen kan gå in och lära dig spelet mer. Så det känns som en sammanhängande upplevelse. För Metroid just och de här Metroidvania-spelen kan man väl se väldigt mycket som en sammanhängande, en lång resa. Det är inget som är riktigt uppstyckat. Visst finns det checkpoints här och där, men det känns som en väldigt, de har ett väldigt bra sammanhang. Det är en bra helhet i det hela. Jo, så är det. Mm. Det var ju precis det du nämnde också när du talade om varför du tyckte om Zelda. Det var inte någon specifik del utan helheten. Så att, ja, vi ser ett tema som följer. Mm. Och det är ju ofta Nintendo ganska bra på liksom att man lär sig kontrollerna och så liksom steg för steg hur spelet fungerar. Och... Mm. Mm. Men kommer du slå det rekordet snart då? Ja, jag ska nog göra ett försök till... Faktum är att jag klarade, eller jag kunde klara det lite snabbare en gång, fast då hade jag nog en eller två energitankar för lite, för att jag dog faktiskt vid sista striden. Oh. Jag hade inte räknat med det och då kände jag att nej, jag behöver nog dem ändå, så här liksom för säkerhets skull. Men det finns god chans. Ja. Vi får se helt enkelt om det dyker upp något litet meddelande om att nu har jag kommit på 1,20 eller nu har jag kommit på 1,10. Alltså sen finns det ju för de som kör speedrun i spelet så finns det ju en massa så här specialknep man kan göra, fast många av de här involverar att man är ganska skicklig i fingrarna liksom och trycka så här kombinationer, och det är inte jag, så att jag liksom, jag kan vägghoppa ganska bra så här liksom, och det är väl det för mig, så att ja, men man får utgå från sig själv liksom, och det är ju ändå ditt rekord själv så att säga som du är ute efter att slå. Precis, det är bara mig själv jag utmanar. Ja. Mm. Vad kul, men jag tror nog att Super Metroid där får vara den lilla saken som knyter ihop även spel i fokus då. Och sen så går vi vidare till nyheter. Danny, Det har hänt lite grejer, eller? Yes, och jag tänkte att vi kunde ju fortsätta. Vi var ju inne på Netflix här förut ju lite grann, och vi fortsätter på den bevan här nu. Mm. Att väldigt många representanter för den amerikanska film- och tv-industrin börjar bli oroliga för Netflix framfart helt enkelt. De känner att ifall de fortsätter i den takten som de gör så kommer de få ett monopol egentligen. Mm. De hade ju gått ut och sagt att Netflix lägger 6 miljarder dollar om år för att producera sina tv-serier och sånt, medan HBO kanske lägger 2 miljarder. Så man ser att de lägger ett högre press på sig själva och mycket mer pengar för att få den kvaliteten de har, vilket resulterar att folk tittar såklart på det. Vilket gör att de blir bara större och större, men att alltså ja. det om man säger så här, att de andra har ju sig lite själv att skylla att de inte kanske producerar lika mycket eller kanske lägger lika mycket krut bakom och gör en så bra serie. Det är klart då att när Netflix enbart går in för att göra bra serier för att de vet att folk vill ha något bra att se och lägger mycket pengar på det, och de får ju över folket där på direkten, så att det är klart att de får ett litet monopol då, men att vi måste få lite konkurrens samtidigt ju. Ja, jag tror det är ju kvaliteten framförallt, som precis som du säger där. De, i och med att Netflix har kunnat tagit då, ja men vi köper in, vi tar in den här regissören och de här arbetarna eller så, de får göra den här serien och de får tillgång till att göra en hel säsong. Alltså jag kan tänka mig att för de flesta som producerar och skapar och skriver serier, så att få det tillfället istället för att börja en serie där du kanske påbörjar skriva de första avsnitten, piloten och sen några andra, och sen allt eftersom säsongen går, så är det jättekul att kunna faktiskt sätta en struktur från start. Och det vinner de på. De har ju uppenbarligen, som Louise sa, med Jessica Jones och med nu kommande Luke Cage förhoppningsvis, så är det ju liksom serier som de redan har skapat på förhand och verkligen strukturerat, gjort klart och så vidare. Ja, det förenklar ju. Ja, det här behöver ju de andra. Det är just, jag tror att de här stora Hollywood-filmbolagen, de behöver i så fall hitta en egen kanal för det. Helt enkelt. För att fortsätta lite, jag sa det var lite, som sagt, det är konkurrens. Och höjer Netflix kvaliteten på sina grejer, det känns som att de andra säger att Hollywood nämner att nej, men nu håller de här på lite för stora monopol, det är ju inte bra, så att nej, det här tycker vi inte om. Och säga att ja, men gör någonting åt det då, höj kvaliteten från andra sidan, ni får ju vara med och konkurrera och följa med liksom, vart, om de leder industrin nu, då får ju ni följa efter och konkurrera, ja, helt enkelt istället. Vad är det för jädra gnäll liksom? Ja. De är mycket bättre än oss, det får de sluta med, eller vad? Ja. Säg åt dem på skarpen. Ja. Visa med hela handen nu, det här får ni sluta med. Usch, de kan ju inte ha monopol, för det vill ju vi ha. Det går ju bara inte. Mm. Ja, nej, de får lära sig helt enkelt. Yes, och man kan ju se bara på hur produktiva Netflix är. I år så planerar de 30 stycken tv-serier med total speltid på 600 timmar. Mm. Och det är inte liksom så att, ja, men att, som du sa där Fredrik, att vanliga serier, då är liksom, ja, men ni får 12 delar som vi kollar på och sen tar vi och går efter det. Här är liksom, du får 24 delar, liksom gör det, ha liksom en avslutande ark liksom i slut, sen går vi efter det. Jag menar, vem tackar nej till det här? Liksom, okej, jag får en hel serie liksom gjord på direkt istället för att kanske den här kommer lyfter ifall folk tittar på den här. Bör de inte tänka på det? Det känns så kortsiktigt annars att säga att jag måste ha någon form av grej som lockar folk till det här avsnittet, något som gör de som bestämmer över att jag får fortsätta med det här nöjda för att jag ska få gå nästa steg, istället för att få det här, du har frihet, gör ett större, gör det bra, istället för instant gratification på att okej, jag måste säga att folk är nöjda med varje avsnitt istället. Ja, jag vet inte hur många serier som jag har tittat på som har kanske fått en halv säsong och sen är det bara, nej, det är inte tillräckligt många som tittar så länge, och jag bara, ja, det kan ju bli någonting, utan för den har liksom så mycket potential, med att de vägrar liksom lägga pengar på det liksom för att fortsätta, medan det är liksom på väg upp, men de bara, nej, vi tror inte på det här konceptet. Oj, det finns så många tv-serier som liksom är rent av dåliga första säsongen, men lite längre fram så blir det liksom jättebra. Alltså jag kan bara säga som exempel då, till exempel Star Trek The Next Generation, första säsongen är inte bra. Det tar ett tag innan de hittar formen. Precis. Och så är det för många serier. Jo, men så är det ju. Och ja, nej, ja, de får ta sig i kragen helt enkelt. Mm. Vad har vi mer för nyheter då, Norske? Vi har en liten kul udda om Bahnhof som skickar ut kravbrev till spridningskollen för att de gör intrång på deras varumärke. Lite småkurier som spridningskollen skickar ut inkassobrev till folk som liksom, ja, laddar ner olagligt och sånt där och säger, ja, men ifall ni betalar 2000 kronor till oss så är det okej, sen vet att ni ångrar er så här. Men att nu gör, vilket de inte har laglig rätt till att göra egentligen, men att nu gör Bahnhof exakt samma sak mot dem. Som de hade ju spridningskollen .org. De skapade ju spridningskollen.org för att spridningskollen.se inte var, spridningskollen var inte ett registrerat varumärke. Då Bahnhof gick in och sa att ja, vi gjorde en ny sida här som heter spridningskollen.org och eran sida spridningskollen.se då hotar ju vårt varumärke då, spridningskollen, som vi har ansökt om nu, så att i samband med våran öppning av hemsidan så måste ni lägga ner den här sidan och betala oss. Annars så tänker vi ta legal action och det kommer kosta er väldigt mycket. Så se det här som att vi är snälla och låter er betala den här enkla summan på 2000 så kan ni ha gott samvete om att ni inte har stulit från oss. Vilket är exakt samma sak som de har i sina brev, alltså spridningskollen har, när de skickar ut brev till gemene man helt enkelt. Vilket är... Fast det är roligt. Ja, fast det roligaste var det som ni sa här nu när vi satt och bestämde här att var pengarna, de här 2000 kronorna ska gå. Det är liksom först i spridningskollen.org, administrativa kostnader och sen juridiska kostnader. Sen Föreningen för svenska ångbåtstämplar och Faxmaskinmuseet. Mm. Det känns så här, rimligt. Ja, okej. Det, jag undrar om de, som sagt, jag antar att det här är på riktigt eftersom att det är på Bahnhofs officiella sida och så. Men det känns lite roligt om just den här, jag vet inte ens om den här, Faxmuseet borde ju finnas och den här ångbåtstämplarna finns säkert också. Men om de inte känner till varifrån det här kommer, helt plötsligt kommer det pengar. Och de säger, var kom det här ifrån? Ja, men det är annat kan man ju bara se det som att det är ju en sån bizarr sak, det här med att skicka ut och liksom kräva pengar för någonting som de inte lagligt får göra. Och då kan de lika gärna ge pengar ifall de får från dem till något helt bizarrt som Förening för svenska ångbåtstämplar. Det är bara det absurda i det hela. Är det någon som har fått något sånt där breven eller har de börjat med det? Jag tror inte de har börjat skicka ut den, fast jag vet inte. Jag ska inte säga... Kan man stämma dem för miljöförstöring i värsta fall så jag skickar ut massa papper? Så här. Ja. Man kan tycka, jag har ju Bahnhof själv ju, så att, och de har ju sagt att de inte ska kunna skicka ut till de som har Bahnhof för att de grejen är att de skickar ut dem där för att de ska kunna få IP och, grunden är liksom att ifall du laddar ner så ska de få tillgång till IP och allt sånt där så att man kan se liksom, ah, vad har du gjort för någonting med att Bahnhof har så att all min IP och sånt där ligger inte liksom hos Bahnhof, så de kan inte lämna ut mina uppgifter och sånt där för att det ligger inte på deras server så att säga. Så det är där jag tycker fördelen med att ha Bahnhof här i så fall. Mm. Och de har till och med gått ut själva och sagt liksom att alla andra stora företag också ska välja att gå över till andra system, för då kan de inte, ifall det inte är en fråga om någon vad var det de skrev för någonting, alltså i någon polisutredning, då kan de, för det är en helt annan vad ska man säga, en helt annan allvarlighetsgrad. Precis, för att det då kan, då måste de lämna ut, men för en sån här sak så ligger inte under samma förhållande att de ska måste lämna ut det. Då är liksom bara ifall det kommer en domstolsbeslut, då måste de enligt den lagen, men att det här faller inte under samma, så det är lite udda det där bara helt enkelt. Det var ju, ja, det var en liten kul nyhet i alla fall om vi säger så. Yes. Sen går vi över till att Battle.net, Blizzards egna lilla godbit, nu ska byta namn helt enkelt. Och det är väl mer för att de ska falla i samma med allt annat. Det ska heta Blizzard Tech nu istället. Det är inte den största nyheten, men jag tycker det är intressant. Vi har ju haft Battle.net ganska länge, så... Ja, det är ju 20 år i alla fall. Mm. Jag tycker Blizzard Tech låter konstigt. Det låter som det är dit man hör av sig för support av deras spel mer än något annat. Ja. Yeah. Det låter så tråkigt bara. Ja, men det, jag kan tänka mig liksom Blizzard Games eller Blizzard Browser eller om vi vet det. Men att liksom, och sen så, ja, sen hör du av dig till Blizzard Tech om det är någonting som är problem, så skickar den support-ticket dit. Mm. Ja, och jag har alltid tyckt om just namnet Battle.net, för det är en sån spegling mot hur det faktiskt var förr. Ja. Att det ligger så bra i tiden nu när det är mycket saker som man tycker om retroaspekter till saker och ting. Och ha en produkt som faktiskt i namnet heter Battle.net tycker jag har varit lite kul. Och det har ju varit som en institution nästan för multiplayer överlag sedan det kom runt 96 kanske. Yes. Ja. Så jag tycker det är lite synd. Jag tycker de borde ha kvar det. Ja. Men ja, tiderna förändrar ju allting förr eller senare förstås. Mm. Jag hörde också på någon annanstans att det var i samma väv som att de ska byta namn för att de ska ändra lite grann på sin service. Så att för Blizzard har blivit väldigt mycket, fått mycket dedosning mot sig här på sista tiden. Och nu i samma veva med att de byter så ska de försöka ändra om så att det blir betydligt svårare att dedosa dem. Så att det, jag tror att det ingår i samma veva att försöka göra om hela systemet från grunden så att det inte ska vara lika mycket nertid för Blizzard Tech nu som de kommer kallas. Det kommer kännas svårt att börja säga sånt att men jag hoppar in på just det, Blizzard Tech, sorry. Vanlig sak. 20 år. Ja. Vad är den sista nyheten? Den sista är ju lite... Ja, lite tråkigt, men att det här är ju nu inför regeringens budgetproposition inför 2017 så vill de införa en ny lag om att ta ut lite extra skatt för vad fan heter det för någonting? Ja, det är, om det finns förekomst av liksom miljö- och hälsofarliga ämnen. Kemikalieskatt. Kemikalieskatten, precis, ja. Med 120 kronor per kilo då... Maxgränsen var 320 kronor per såld enhet, vilket innebär att nästa år så kanske vi får att konsoler blir 320 kronor dyrare, för att vi vet att de väger ju över den gränsen i alla fall. Så. Men att, vad tycker ni om det här? Är det liksom en vettig åtgärd helt enkelt ifall den går igenom? Ja, det beror ju på, jag kan tänka, om man liksom, om du köper, jag vet inte exakt hur mycket av delarna som... vad som ingår, vad som kommer kosta det. Jag tänker om du köper en dator i delarna, kommer det här gå på varje del? Kommer det börja kosta? Jag tänker just sånt som är billigare om du köper mindre saker. Kommer det att liksom... är det all elektronik? Vad jag har förstått så är det... Ifall du köper en dator i delar så kommer det räknas på varje komponent i så fall. Kommer det vägas in i så fall? För då kan ju priset gå upp ganska mycket, är jag rädd för. Mm. Yes. Men om du tänker dig, hur många stora delar kan du ha en dator? Du säger en 5 stycken. 5 gånger 300 är ju en hel del. Nu väger ju inte alla, men ett RAM-minne väger ju inte flera kilo, men... Nej. Blir i alla fall 120 spänn, liksom. Ja, precis. Så att, då kan man ju se en så här 1000 spänn dyrare nästan på datorer och liknande. Ja, precis. Och jag undrar då om man ser någon form av... För jämförelsen, för det står ju datorer, spelkonsoler, mobiltelefoner och övrig elektronik. Jag tänker om folk köper en hel dator för de sparar, i princip, de får ju ner kostnaden då, för det är ju högst 3 kilo. Mm. Ja, om det räknas köper... så. För jag tänker om du har ett företag som köper in delarna och bygger ihop datorn, för dem så är ju kostnaden förmodligen mer då, och då måste ju de ta mycket mer för datorn, för det kostar dem mer att köpa in delarna. Mm. Ja, det blir intressant att se om det träder i kraft. Ja, men som många skriver här liksom att det här gäller ju bara för inhemska försäljare här i Sverige, och då säger de att du vill ju spara pengar, beställ dem då ifrån utlandet. Ja. Men att då tillkommer ju frakt, och du kan ju eventuellt bli beskattad på ifall du beställer någonting utifrån, vilket är rätt vanligt. Mm. Så det kan ju... Det kan antingen gå jämnt ut eller så kan du förlora pengar på det också. Precis. Ja, jag funderar på övrig elektronik innefattar det även liksom tillbehörssidan och så då, eller? tangentbord, högtalare. Jag antar det. Allt med elektronik eller teknik eller någonting sånt är ju det som kommer infattas av den här nya. Jag har tur att jag köpte en Vive i god tid. Annars hade den kostat ännu mer. Usch. Mm. Usch. Oj, oj, oj. Det är inte bra. Ja, ja, precis. Ja, nej, jag... Ja, jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Det är ju... Är det på komponentnivå så där så blir det inte roligt. De behöver ju sätta ut, de behöver komma med någon form av statement där de faktiskt säger vad de exakt vill ha på för några prylar, tycker jag. Som sagt, ja, det är så tidigt nu att vi får ju helt enkelt vänta ifall den går igenom. I så fall kommer vi få en rapport på exakt vad det gäller i så fall. För att det kommer ju komma ut och vi kommer ju märka det i så fall i media. Så att oj, nu, de här sakerna kommer bli betydligt dyrare. För det vet vi, så fort det är någonting som gör att någonting kostar mer, då kommer vi kunna läsa om det. Sen är det klart, det är väl just det här miljö- och hälsofarliga ämnen. Det är väl kanske att vissa, de skriver ju elektronik. Men det kanske inte all form av elektronik som har det. Så det kanske finns undantag. Då vill man ju veta vad är det för något, vilka är undantagen, vilka har inte det här liksom. Ja, ja, det blir... Vi får helt enkelt se ifall den går igenom, och ifall den går igenom så får vi se liksom att vad det kommer vara som gäller. För att jag tror med försäljare och sådana kommer ju vara väldigt aktiva på att vad är det för någonting som vi måste höja priset på, för att det kommer ju kosta dem i slutändan för att köpa in saker. Nu släpper vi det där. Yes. Nu släpper vi. Och vi hoppar vidare till veckans diskussion. Och lämpligt nog nu när Louise är med oss här så är det ju ämnet nu när Nintendo firar just 30 år med NES. Hur ser vi just på åren som har gått för Nintendo som företag? Vad har de gjort bra? Vad har de gjort dåligt? Och framförallt, hur ser vi på framtiden nu vi har en ny konsolgeneration på G med NX? Men jag kan ju börja med att bara slänga ut ordet. Vad säger ni om Nintendo som företag? Vad har de gjort bra, så att säga? Vad är deras styrkor? Får jag bara säga först, klargörande där, att NES då, det firar ju 30 år i Europa, i Sverige. Och ja, precis. Och så fyllde ju Nintendo som företag 127 år i fredags. De har hängt med ett bra tag, kan man lugnt säga. Oh ja. Vet vi vad gjorde de innan de gjorde spelkonsoler? Spelkort gjorde de först, tror jag. Okej, okay, ja. Jag har aldrig tänkt på att jag alltid sett dem som liksom just för spelkonsolerna, så att jag har inte riktigt tänkt på vad de gjorde tidigare, men ja, det ser man. Mm. Var det något spelkort som kallas Hanafuda? Den jag inte till, låter japanskt. Yes. Ja, det borde det ju vara. Men vad säger vi just om företaget i sig? Liksom? Vad är deras styrkor och vad har gjort dem framgångsrika? Jag kan ju ta lite kort att det jag tycker är Nintendos styrka är att de går inte mainstream. De kör inte som alla andra. Att vi ska göra som... om vi tar Xbox och PlayStation, att de försöker vara mainstream. De försöker vara att kolla upp vad tycker alla om. Vi måste göra exakt det här. Medan Nintendo kör liksom att de här spelen gör vi. Vi vet att folk älskar dem, därför kör vi på dem. Vi bryr oss inte om att grafik ska vara A och O i liksom våra produkter helt enkelt. Utan att det ska vara den här känslan. För jag började liksom med NES helt enkelt. Det var liksom Super Mario som gällde på den tiden. Och ifall man spelar ett Super Mario-spel nu för tiden så känner man igen, för att liksom, det är samma känsla i spelen. Och det är det som Nintendo har gjort bra helt enkelt. Att de har... Spelar man ett spel, då man känner igen sig. Det är liksom familjärt helt enkelt. Det är liksom, men jag kan lätt komma in i spel. Det är inte så att, vänta, om jag trycker på den här. Fuck, vad gör jag nu för någonting? Det är liksom sitta och läsa en instruktionsbok. Nintendo är väldigt enkla, tycker jag, rent allmänt i spelen. Det är liksom lätt att förstå. Du har instruktioner, kommer naturligt. Medan den andra, ifall man kör ett skjuta spel, som jag är väldigt dålig på dem. Ni vet alla att jag är där. Så är det liksom, vänta nu. Okej. Aha, jag får bläddra tillbaka, jag missar någonting. Okej. Okay. Medan Nintendo tycker jag är väldigt enkla, och som sagt, de har den familjära känslan liksom att det är en happy go feeling helt enkelt. Och det, till skillnad från väldigt många, så tycker jag de är väldigt färgglada i alla fall, vilket jag uppskattar i spel ibland. Det istället för liksom, grått, grått, grått. Åh, titta, det är en fläck brunt. Grått, grått, grått. Whoop-de-doo-da. Vad säger du då, Louise? Ja, jag håller ju med om allt som sades precis om, men jag tycker att det är både styrkan och ibland kanske även svagheten hos Nintendo att de kör sitt eget spel eller kör sitt eget race liksom och kanske inte tittar så mycket på vad andra gör utan hittar på egna grejer och ibland kan det ju kanske vara till deras nackdel då att de kanske inte riktigt ger folk där de efterläng eller det folk vill ha liksom. Mm. Men det är också styrkan så att ja, det är... Det är lite upp och ner för att de, som du säger, att det är lite nackdel för vi vet ju att de kom ut med sitt senaste Metroid-spel vilket var väldigt efterlängtat, vilket tydligen var totalt skit, och sen kom det någon som gjorde en fanmade-version istället som de stängde ner ganska snabbt och stenhårt där, vilket tydligen var betydligt mycket bättre, så att det är lite upp och ner på det där att de gör ju, det är sin produkt men att den lever inte upp till förhoppningen, medan en fanmade är desto bättre. Det, de kanske, ibland får man ju lyssna lite grann på de som är ute i communityn helt enkelt, men att det är ju liksom upp till var och en. Min svaghet kanske är att de kanske inte hänger med i tiderna riktigt. Ja, precis. De ligger några år efter på vissa områden. YouTube. Ja, yes. Jag funderar just på styrkor och så. Och det är just det här att de vågar framförallt. De är i alla fall inte rädda för att vi har den här tekniken här. Vi ska köra på Wii nu till exempel. Jag menar egentligen om man tittar på det i backspegeln eller så här. Du har alltså rörelse handkontroller. Och där kunde ju lika gärna gått rejält åt pipsvängen. Men varje gång de gör någon konsol till exempel så känns det som att de vill verkligen göra någonting unikt. De vill göra någonting unikt som känns väldigt Nintendo såklart. Och där ser jag som en av deras styrkor, men också kanske svagheter, för det är ju hit or miss många gånger liksom. Är det inte därför kanske vi fick så många kontroller då, till exempel till Wii eller Wii U, att liksom det kommer, okej, vi har Wii-kontrollen och Nunchuck och jag tyckte det var jättebra, men sen var det ju en massa så här, speciellt gamla spel, men också nya spel som folk vill ha, traditionella kontroller, och då släppte de dem också liksom, så att... Precis. Ja, men annars som vi ser på spelen i sig, finns det någon tydlig utveckling i spelen så att säga? Om vi tänker från när NES kom fram till idag, eller har de samma koncept som de egentligen kör vidare med, eller vad tycker ni? Om vi tar Mario-serien så har vi sett från, det är ju fortfarande plattform, det är bara att vi har gått i den tredje dimensionen helt enkelt. Rent generellt tycker jag att det är exakt samma koncept egentligen, ut och jag efter någon prinsessa, de byter namn höger och vänster tycker jag. Daisy och fan hon andra heter. Och Bowser är bad guy. Men att jag tycker att de fortfarande kör, som jag sa förut, de här familjära grejen, att konceptet är liknande, det är liksom bara lite mer utmanande. Du kan nu snurra i tre dimensioner helt enkelt. Det är vilket jag tycker, för jag vet att du älskar det på... Wii, de här Super Mario Galaxy. Precis, och du var ju alldeles exalterad över det, vilket var de enda två bra spelen du tyckte om där. Men... Ja, och du har ju aldrig varit en Nintendo-person, så att säga ju. Ja, för jag fick ju aldrig möjlighet att ha en Nintendo, egentligen. Det är väl det. Och sen när man väl börjar titta på något... Nej, fick du inte möjligheten att ha en Nintendo? Ja, livet är hårt. jag är ledsen, det... Ja, nej det var ingen Nintendo, men jag hyrde ju från macken ett par gånger. Ett antal gånger när man hyrde liksom en spelkonsol Nintendo då, och så körde man Street Fighter eller något sånt där roligt spel, Super Nintendo då, över en helg. Men det, så är det med det. Men jag kan tänka mig, om man tittar på spelen igen då, de må ha samma, för det, om du gör en jämförelse mot till exempel Call of Duty som kommer ut varje år. De försöker att ändra om mekanik, eller inte mekanik, men de förändrar om lite setting, de försöker ändra om ditt och datt. Och folk blir trötta på det. Men om du tittar på Super Mario, varför blir inte folk trötta på det? Jo, för att de har alltid samma essens i det på något sätt. Det finns alltid någon väldigt satt stomme på det här klassiska plattformsspelet som är så, precis som du sa, Danny, att det är så lätt att ta till sig det. Medan du kanske på FPS-sidan och på de här, de ska för, ja, du, nu ska du kunna hoppa på väggar och nu ska du kunna göra så. Så att de ändrar ändå konceptet fast det håller sig inom FPS-genren. Och på det sättet kan de mycket väl alienera många spelare. Så jag tror att det både det unika och framförallt tuffa för Nintendo är ju att de faktiskt kan hålla kvar i koncept på sina egna spel som Super Mario till exempel. Tycker det är intressant, nu när du nämner det så får jag tänka på det som att det här att de har samma essens som man säger, i grunden. Att de har, och det, jag tror det kan liknas lite med på om du tänker att du har en artist, antingen någon som tecknar, målar eller någonting, att du kan se det här är olika verk som är gjort av samma artist, både liksom någon som målar eller någon som gör musik. Så kan du höra att ja, men jag hör liksom på den här musiken att ja, men visst, det är olika låtar, men jag hör att det är samma artist i grunden. Men det är liksom nya låtar. Och lika Nintendo är tillräckligt sammanhållna på något sätt, att det, man känner att det är samma utvecklingsteam bakom det, eller åtminstone Nintendos kärna som har gjort det, för att det kommer från samma ställe, samma utvecklare verkligen. Och det kan man kanske andra spel ta lite mycket av. Det känns nästan opersonligt på något sätt. De tar, det blir väldigt faktoriserat på något sätt, att det är verkligen, ja, vi ska liksom trycka ut den delen. Nu är det så att spel görs ju med känsla oavsett om man gör, men kanske min Nintendo mer så fritt än andra. Men vad gäller spelen där, om vi, vad gör de inte bra vad gäller spel då? Finns det något? Det är väl lite samma där också, att de är begränsade, man säger, de lever i sin bubbla. Och de är väl inte jättebra på att lyssna på sin community, och när det kommer just till spelen så det finns, jag kan inte säga att jag tänker på några jättebra exempel, men ja, ibland så kan de komma ut med riktiga guldkorn, men ibland så kan det kännas att folk skriker verkligen efter det här, eller att så här, det här är inget bra, och ja. Det är nog, jag kan nog se mindre i spelet och mer i företaget där. Jag känner att de kör ju lite grann mer på säkra kort, för att jag menar, när NES kom ut så sprutade ju Nintendo ut spel. Jag vet inte hur många spel de hade. Det var liksom allt mellan himmel och jord. Du hade liksom Ice Climber, du hade Super Paperboy, Super Star Wars och alla sådana. Det var liksom allt mellan himmel och jord, och det känns som att de har liksom minskat ner till de säkra korten, vilket också är såklart de populära, men att jag skulle önska att de kunde bryta ut lite grann ibland och ge oss kanske en remake på ett jättegammalt spel som var ganska stort, men som var ett, nej, det var inte ny, eller komma med något helt nytt koncept. Såklart, de gör ju de spelen som de vet säljer, men att det skulle vara kul att komma med något helt sprillans nytt. Och sen har de haft lite fails, som jag nämnde, det här Metroid-spelet var något skumt co-op-spel, vilket ingen tydligen vill ha, vilket visar i försäljningssiffrorna, vilket är minimala. Och då är det liksom att vi har inte gjort någon Metroid nu på jättelänge, ja, det är lika bra att vi gör det också. Så släpper de ett och ingen tycker om det. Det är liksom så här, kanske ska köra på det konceptet som de gamla Metroid, för det hade liksom ingenting med dem att göra egentligen. När du säger Super Star Wars och så, menar du spel till konsolen rent allmänt, eller? Nej, ah, sorry, det var SNES vad de gör. Nej, jag menar, ja, rent allmänt till konsolen då. Alltså inte bara sådana spel som Nintendo själva har gjort. Ja, ja, nej, jag menar inte allmänt. För att de hade ju, de gjorde ju massor med egna spel, men de hade ju också tredjepartsspel. Men att liksom de fort kan ta upp lite grann till de gamla som de hade där. Liksom, för att jag tror att säkert de som gjorde de gamla spelen, de företag inte existerade längre. Så att det finns ju mycket att hämta där egentligen. De har ju tappat ganska många tredjepartsföretag eller vad det heter. Eller de gör inte lika många spel som de gjorde förut till Nintendos konsoler, utan... Men det verkar som de håller på att byta nu inför NX, som att alla verkar uttala sig. Ubisoft uttalade sig alldeles nyligen att vi ser verkligen fram emot, det ser bra ut här. För att vi vet på Wii U så tappar de massvis, ingen vill göra för att den är så begränsad hårdvara, men att nu inför den nya konsolen som ska vara så jättekraftig och jättebra, så ser det ut som det kan vara på väg att få in massvis tredjeparts, vilket de behöver. De har ju lovat ett Just Dance-spel i alla fall i Ubisoft. Yes. Det var väl det sättet de stödde nu senast Wii U också, förutom Rayman och sånt. Så var det Just Dance. Ja. Yeah. Men det var bra att du tog upp det lite. Vi kan väl kolla lite mot framtiden, och då behöver det inte bara vara NX, utan för företaget i allmänhet vad vi tycker och tänker ska, vad de ska göra eller hoppas de ska göra. Vad ser ni på i framtiden för Nintendo? Jag ser Pokémon. Du ser Pokémon? Jag tror de blev, när Pokémon Go släpptes och folk köpte aktier i Nintendo, så tror jag att de, sen sjönk det igen när de kom på att, vänta, det är inte Nintendo som har gjort Pokémon Go. Då så sjönk de ju ner till dem. Om de låg liksom riktigt lågt så åkte de upp skyhögt. Men så halverade de den kurvan. Men de låg fort och de kom upp en ganska mycket högre del än vad de låg tidigare på grund av Pokémon Go. Och jag tror att de kommer satsa mer internationellt på Pokémon. Man vet ju redan nu, den stora nyheten är ju att jag har sett i alla fall dykt upp att det kommer komma Pokémon-spel till NX:en. Och det tror jag kommer faktiskt fungera. Och det, nu när Pokémon är så ett hett ämne igen, så tror jag att det kommer driva bra försäljningar till NX:en. Nu bör väl tilläggas att Pokémon säljer som smör, vad jag har förstått. Ja, överallt. Allt men, som har med Pokémon att göra. Men det, jag ser i alla andra många spel att alla ska ha MOBA-spelen och de där. Det kommer upp att det här är en Wild Trainer outfit. Såg att i spelet Smite just nu att du är en karaktär som har Ash-liknande färger på sig, och ja, det finns Pokémon överallt just nu. Men Louise, vad säger du om framtiden för Nintendo? Vad hoppas du på att se? De börjar ju ta mer utrymme nu på smartphones och sådär, och det är väl en sak som kommer komma mer såklart. Mm. Det kommer ju Mario nu i december till exempel. Super Mario Run heter det, va? Precis, precis. Mm. Som jag kan spela på min nygamla mobil. Ja. Ja. Ja, men det finns ju väldigt mycket möjligheter för dem på det området. Ja. Vi väntar ju fortfarande på att Mitomo kommer till Sverige. Eller det har det inte gjort än. Inte vad jag vet i alla fall. Nej, kanske aldrig kommer. Eller? Den som lever får se. Ja, precis. Det är väl det. Men i vilket fall så är det väl NX nu härnäst. Och det har vi ju hört mycket gott om ryktesvägen som sagt. Men det är ju som sagt bara rykten, och det är ju tid för dem att avslöja någonting. Det är väl något nytt rekord. Där har jag hört att tiden mellan att de liksom visar upp konsolen till att den släpps. Förra rekordet var det Xbox One som hade det rekordet. 190 dagar eller något. Och det har väl Nintendo passerat nu. För att i mars ska den ju släppas. Ja. Har de sagt. Ja, precis. Ja, det är ju väldigt intressant tycker jag. Just hela det här med NX. För visst, det har kommit mycket. Det har varit mycket snack. Och det har varit folk som har tagit inom situationstecken foton på honom. Och sen har det visat sig vara någon snubbe som bara har fejkat såklart. Mm. Så det egentligen har inte kommit ut någon riktig info mer än att det kommer komma. Men Nintendo är ju bra på det och hålla igen. Ja, de är ju de verkligen. Få som verkligen håller tight. Men det är som sagt deras bubbla de lever i. De kanske inte får in mycket av utvärlden, men de är jätteduktiga på att hålla hemligheter också. Mm. Det som det verkar luta mot starkt i alla fall, det är ju att det kommer bli så här kassettbaserade spel. Ja, nostalgi. Ja. Kommer vi från 3DS. Liksom, nu ska den funka. Nej, men det är väl inte konstigt än att det är som till 3DS, och det har väl ingen problem. Precis. Nej, det är ju bara flashminnen egentligen. Jo. Det går ju snabbare att läsa. Och... Ja, jag tror nog det är nog... Det är ju en... Vi är ju tillbaka på den framtiden, men optisk media är ju, jag ska inte säga på väg ut, men den är ändå neråt och... Jag vet inte hur mycket det kostar en... Det större nu är ju som sagt Blu-ray som PlayStation kör med. Det är ju den större medien. Och jag vet inte, en double-layered sådan, vad en sån kostar till skillnad från ett flashminne på samma storlek. Men vi börjar väl komma till den nivån nu som det börjar vara likvärdigt. Och flashminnen är ju... Hårddiskar är också på väg ut nu och in med nya SSD-hårddiskar och så. Ja, det är just den här tillgängligheten av så pass stora flashminnen att du faktiskt kan få plats med hela spel. För jag tror att NX kommer vara, om det nu stämmer att den kommer vara så kraftfull som det sägs, så kommer de ju kanske ha då väldigt mycket mer kraftiga spel så att säga på det sättet vad gäller texturer och så vidare och så vidare. Mm. Så då kanske det kräver en, de har aldrig varit så här jättestora på spel storleksmässigt då, på installationer om man så säger. Men säg att de har 16 gigs minnen. Idag är inte de dyra direkt. Nej. Och du får plats med väldigt mycket info. Och säger de att de ska köpa, vi ska, alla våra spel ska finnas på en cartridge av den här. Det är ju en jättestor affär. Jag tror att de borde få någon form av mängdrabatt. Ja, ja. Absolut. Absolut. Vilket spel slutligen då? Vi kan ju ställa en liten fråga bara. Om nu kommer NX i mars. Och sen så kommer då, de har ett litet pressevent där de går upp och säger att nu kommer det här spelet. Vad är det för något spel ni vill att de ska presentera? Oh. Förutom Breath of the Wild menar du? Ja. Någonting helt nytt alltså. Någonting som jag tänker, det här... Metroid, ett nytt Metroid i 3D, riktigt. Mm. Mm. Jag tänker Mario är väl egentligen standard. Jag tror fortfarande att de kommer med ett Pokémon. Och det vet vi redan att de kommer med. Så att, Ja du, varför inte ge oss ett nytt Ice Climber helt enkelt? Ett nytt Ice Climber? Ett nytt Ice Climber. Det skulle jag vilja se. Ja, jag vet inte hur de skulle göra. Det var ju, Ice Climber var ju med i ett Smash-spel vet jag. Mm, det är de. Ja. Det är det. En ny ishockey. Ja, två tjocka, en smal. Det är lite moderniserat så det är klassbaserat nu. Det är som Overwatch, Team Fortress. Du väljer karaktärer verkligen som ska spela istället. Ja. Jag vill ju bara se att de kommer med en så här Super Mario Universe. Där man kan liksom verkligen hoppa runt som i en så här enorm nästan universum. Liksom. Precis som Galaxy fast större. Mm. Ja, jag älskade ju som sagt Galaxy och jag skulle vilja se nytt av det helt enkelt. Så vi får se vad de faktiskt kommer med utöver det som redan har presenterats. Om vi säger så här, vi har mycket att se fram emot i alla fall. Mm. Ja. Bra, men vi ska inte dröja mer där utan vi tar helt enkelt och avslutar den delen och går vidare till övriga nördämnen. Och vår kära Louise, du har ju faktiskt sett Preacher. Precis. TV-serien Preacher. Ja, vad handlar det om? Oj, ska jag försöka beskriva? jag är inte så bra på att beskriva sådär, men ja, det är typ en prälle, en präst som får någon kraft i sig sådär, som är jättemäktig. Och den ger honom förmågan att säga till andra vad de ska göra och så. Men sen finns det också folk som är ute efter den här kraften och ja, det är massa skumma typer i serien. Dominic Cooper spelar huvudrollen och han har ni kanske sett som Howard Stark i vet du, Agent Carter. Precis. Och Captain America, första filmen där och sådär. Sen är med en karaktär, eller skådespelare som jag tycker mycket om, Joseph Gilgun, som jag kände igen från tv-serien Misfits. En helt underbar brittisk tv-serie som jag rekommenderar alla som tycker om tv-serier med folk med superkrafter och sånt där. Nej, jag kan inte beskriva så bra. Preacher, ja, jag tyckte den var underbar. Det bygger på en tv-serie, eller vad säger, en serietidning. Och som jag sa innan vi började spela in här, att det verkar som att folk som har läst serietidningen, de är inte lika nöjda som de som inte har läst serietidningen. Men det är också förstått som att TV-serien är nästan en prequel till innan TV eller serietidningen kommer igång liksom. Gud vad babblar nu får ni ta över. Jag tyckte det var så, det var en skön start alltså. Var det en prälle och så han får någon kraft alltså, och han kan se åt vad andra ska göra. Precis. Ja. Ja. Nej, men det är ju precis det är så det handlar om. Jag personligen tycker att den var väldigt bra faktiskt. Det är så fantastiska karaktärer. Ja. Märkvärdiga, underliga, härliga karaktärer. Ja, det är just det här. För det är ju mycket himmel, helvete. utan att gå in för djup på det, men att det även tar in andra aspekter som, för där kan vi säga han, Cassidy, han som du sa det, Joseph Gilgans karaktär, är ju en irländsk vampyr. Och de för ihop alla de här så att de träffas, och det känns inte så, jag tycker inte det känns forcerat på något sätt, utan det känns ändå som att visst, han ramlar ner från någon plan eller vad han gör. Ja, precis. Men jag tycker ändå det passar ihop, alla pusselbitar går ihop som det ska, och det är en väldigt skön ensemble av skådespelare i den här. Jag tycker om egentligen alla som jag ser göra sina porträtt i den, av de här filurerna. Jag vet inte, har du någonting som känner den gör mindre bra då? Egentligen inte. Nej, för jag tänkte på det också, för jag sa att men vad gör den egentligen inte bra? Finns det någonting som man, för jag tycker de har ju den är väldigt snyggt filmad tycker jag. Jag tycker effekter är bra. Och då är det ändå första säsongen ändå. Vilket brukar vara lite så här lite halvdant. Man kanske inte har lika stor budget, men jag tycker ändå att det har varit väldigt bra. Nu är det inte så jättemycket effekter i den förvisso. Det behövs inte riktigt på den sidan så att säga, men jag tycker ändå det är förvånansvärt bra vad de har lyckats få till. Jag vet inte vilken, är det AMC som är, jag vet inte vilken. Ja, AMC. Ja. I Sverige, vart gick den här på TV? Har den gått på TV än, eller? Via Play. Bland annat. Ja. Ja. Jag har ingen koll på faktiskt. Det säger men jag ska inte säga att den är som True Blood. Men jag ska säga att jag fick ibland True Blood-vibbar på något sätt när jag såg den. När True Blood var bra, om man säger så. Ja, okej. Okay. Jag tycker, det här kommer att låta sjukt, men jag tycker om när det är lite gory och lite blodigt. På ett roligt sätt. Ja, för jag vet inte om jag ska spoila det. Jag vet inte om det är spoiler. Spoila inte, jag vill se det. Om vi säger så, det är två filurer som är ute efter den här entiteten som besätter vår kära präst Jesse Custer. Och de blir och får på sig mycket sår, och man kan säga att de har lite problem med att hålla sig kvar i jordelivet. Ja, du förstår vad jag menar, Louise. Nu går jag verkligen som en katt runt het gröt här, men det sprutar blod ibland, det gör det. Och ibland så brinner folk upp och så vidare. Men det är välgjort. Är det. Gud vad... Ja. Ja, men det är svårt att prata om någonting kul ibland utan att spoila. Ja, alltså. Ja, jag skulle vilja prata hur mycket som helst. För jag tycker det är, som sagt, en jättebra serie. Det är kul att du... Och jag tror det är kul för oss på det sättet. Som du sa, du har inte läst serien. Och jag har kanske sett någon framsida. Något litet uppslag bara. Och jag tror det... Även för de som säger att den här serien inte är lika bra som förlagan, så är den ändå, jag tror nog de flesta säger att den ändå är bra. Det är nog ingen som säger att den här är skitdålig för den är dåligt skriven eller dåligt agerad eller något sånt. Det är nog bara att den inte håller som de håller sin comic liksom. Mm. Så det gäller att differentiera det tror jag mot att säga att även de tror jag skulle uppskatta den eller kommer uppskatta den eller faktiskt uppskatta den. Trots att de har läst serien. Jag vet inte, har du något mer du vill tillägga om den här innan jag babblar på för mycket? Vill säga. Nej, egentligen inte. Ser den om ni har möjlighet. Ja, det räcker. Bra, men vi gör så här. Vi hoppar vidare igen då. Och så hoppar vi över till lite lyssna-mail. Vår kände Danny, du har dem i handen. Jag har dem i handen. Jag skulle önska att jag hade papper. Jag kan låtsas att jag har det. Ja. Papper. Ja. Och i lyssnarmail ikväll med Danny. Mm. Jag missar någonting i några möten med hur vi ska introduceras här. Okej, men i alla fall så här. Jag har några stycken här som jag ska läsa om. Jag skulle önska att jag hade en sån här bra bakgrundsmusik. Jag kan slå igång bara för att fjompa mig lite grann. Får du inte? Nej, okej. Hej alla! Hörde er prata om For Honor och det lät riktigt läskande. Jag hoppas att det blir bra. Men man har ju blivit bränd av Ubisoft tidigare med deras skakiga releaser. Men hoppas att det klarar bra den här gången. Och med det sagt, jag var bara undrandes. Jag har lirat en del spel under sommaren, men vill hitta något nytt och fräscht. Skulle helst vilja ha något strategispel där jag hela sommaren spelat actionspel. Vad har ni för förslag och kommer det något som man ska hålla utkik efter? Max, du hade ju några idéer där. Strategispel, en av mina äldre godbitar. Så jag är ju uppvuxen på mycket strategispel från StarCraft och liknande. Och har på senare gett mig till lite mer 4X-genren som finner mycket intressant. Jag vet inte dock, vissa tycker jag om att... inte blanda ihop de här. Vissa kan säga att strategispel, det är liksom det, du har StarCraft och Command & Conquer-serierna och 4X-spelen som Civilization och liknande inte riktigt är samma sak. Jag vet inte, jag ser dem fortfarande inom samma genre. Ja, visst, de är roliga på olika sätt, men jag ser dem fortfarande som strategispel. Så jag hoppas att det är okej att jag rekommenderar ett par 4X-spel här, även om de kanske är i lättare graden. Då har de lite att välja mellan. Ja, precis. Och det inom 4X som kommer ut nu. Jag sitter ju som väldigt och väntar på Endless Space 2. Mm. Det är de som då skapat Endless Space 1 och Endless Legend. Och de gör oftast det är en liten simplifiering av 4X. Det är en ganska light-version av det. Det är fortfarande 4X kan man säga, men det är simplifierat och de har en väldig blandning på raser man väljer. Det är inte, eftersom att det är ute i rymden och du börjar på din planet och du ska ta över andra planeter och det typiska att du ska göra forskning, folk ska äta mat och växa på planeter, koloniskepp, ta över mer planeter, flytta ut gränsen, samla resurser, få specialresurser som krävs för att bygga saker och industri och moral och generaler och guvernörer och allt det här roliga som vi har att jobba med. Det som är lite speciellt som sagt är rasen, att de är så skilda att du kan ha, ja, du spelar som ett gäng rymdvalar som ser hela kartan till att börja med och har full kontroll på allt och är baserade på diplomati. Rymdvalar. Ja, space whales. Mm. Coolt. Ja, det är så här, det är annorlunda. Det är inte, du börjar inte på en planet utan du börjar på en planet, ja. Men det är liksom du börjar på en hel oceanplanet som rymdvalar som då ser allt i hela universum eller i hela galaxen. Och det är liksom, visst, de har sina begränsningar. Det finns de som heter Cravers som är ett genetiskt modifierat vapen från ett gäng insekter som äter allt. Och de måste flytta på planeter för att de äter upp sin egen planet om de står still. Så de kommer äta sig själv till döds om de inte får liksom ta över mer. Och de vet inte vad diplomati är. Så att de börjar spelet med fiender med alla och de kan inte hålla på med diplomati överhuvudtaget. Så de alla vill ut efter dem. Och de har ju så att eftersom att de äter upp sin planet så har de en... När planeten är full... Då har de 25% ökad i alla resurser på alltihopa. Och sen efter ett tag då, efter ett visst antal turer, efter ett turbaserat spel, så har de normalt. Och sen efter ett gäng turer till så har de 25% minus resurser på den planeten. Så för att kunna lyckas med dem så är det konstant kriga, ta över planeter, äta upp planeten och gå vidare. Det är en väldig skillnad och det sågs även i... Endless Legend som var då mer fantasybaserat och inte i rymden och påminner lite mer om Civ. Och då hade du de här intressanta raserna också där. Jag kommer ihåg att jag spelade ett gäng kultister eller man skulle kalla det där du kan bara ha en stad. Som du vet, i Civ så brukar man gå och göra nya stader och så, men i det här fallet du kunde bara bygga en. Och den kunde då expanderas till sju helsike mycket grejer. Och det finns mycket neutrala monsterkamp som man säger. Där det spanar lite då och då lite... Kan man vara neutral som ett monster? Ja, okej. Okay. Du är inte allierad med någon och du är inte fiende mot någon. Du är neutral på så sätt att du attackerar nästan alla som kommer ändå, men du gör det odiskriminerande mot någon. Du gör det odiskriminerat. De diskriminerar inte, de attackerar. Emot dig. Jag har inget emot dig, men jag måste nog bita huvudet av dig. Ja, men du är ju här. Så att då, du är här, du det faller rätt in. Jag är ett monster, du är mat. Så. Ja. Och det man kan göra då att du kan ha de här kultisterna, du kan ha någon form av preacher något slag, med tanke på att vi talade om det tidigare, men du går dit med en viss gubbe då som du köper ut dem med kulturpoäng kan vi kalla det. De har jag kommit ihåg exakt vad den heter nu, men de har en valuta där också som har politisk kraft. Okay. Så att då köper du ut dem direkt. Så nu spånar ni gubbar åt mig istället. Så är de med på din sida. Och det är så de går runt och får lite resurser också för varje. Så att, ja, det, mycket intressanta. Och mycket... Var det här Stellaris? Nej, var det, här, det här är Endless Legend. Endless Legend, ja. Precis. Och de har också mycket... De brukar ha ett main quest som man kan vinna på. Så du kommer upp lite specifika just du följer en main story också, även i multiplayer-spel. Mm-hmm. Och säger att det finns någon, du har någon arkeolog som kommer till dig och det finns en speciell artefakt han ska ha, så då måste du gå till kartan där den är och hämta den, och lyckas du fullfölja hela din main quest och säga att någon har stulit den här artefakten, den är i den här staden, antingen gå in med diplomati eller förstör den staden för att återhämta den här artefakten. Och när du har gjort det då så går du vidare i questet, och fullföljer du questet så vinner du. Och jag tror det kommer fortsätta med såna här quest i Endless Space 2 då, som sagt, som jag ser fram emot, som ska släppas på Early Access i slutet på den här månaden. Det är den 24 nu, så att jag väntar gediget. Och har man inte spelat Stellaris så bör man spela det. Och det är som sagt, det är ett spel man spelar för att leva sig in i. Man kan inte spela det spelet som minimaxing på att okej, jag ska sikta på att vinna, utan det är resan som är det roliga där. Man ska döpa sina karaktärer, sina... Det är Star Trek-känslan på... Du har din science ship som åker runt och gör så. Eller så gör du som jag som gör ett gäng religiösa fanatiker, spindlar som är bra på att kolonisera. Som sprider sig som tokar, och sen sitter jag och funderar på det. Tror de på Gud så mycket? Ja, deras ledare är Divine Mandate, så att den är Gud som har valt deras ledare. Är jag Gud i det här fallet, eftersom att det är jag som klickar runt dem och så? Och då är det ju religiöst på riktigt, jag menar. Och ja, det... Jag tror vi har svar där, ja. Finns mycket att tala om. Men jag vänta lite. Ja, spindlar som tror på Gud och valar i rymden. Alltså. Precis, du fick alla de viktigaste punkterna. Vad har vi fått med den norska? Jag tänkte bara säga att det var från Anders Nordenmark vi fick det mejlet. Toppen. Yes, sen har vi nästa mejl här. Tja alla goa nördlivare. Tyckte om mitt senaste avsnittsdiskussion. Jag personligen känner att man hela tiden letar efter nya spel och nästan inte hinner med de man faktiskt skaffat. Jag vet, det är verkligen ett Uber-Ilands problem, men jag förstår diskussionen kring det och hur spelföretagen såklart äggar på konsumenterna. Apropå ingenting, kul med sajten. Jag läser den hela tiden och era recensioner. Kommer ni ta upp fler spel och andra typer av prylar? Jag är mest nyfiken då det var många tillbehör och vill veta om det något annat ligger på horisonten. Ta hand om er. Peace, Sebbe Palma. Tack för mejlet. Jo, det är klart det kommer komma upp fler spel. Vi har ett par på G. Och vad gäller andra typer av prylar så kommer det komma en grafikkortsrecension inom kort. Eller recensioner kan man egentligen säga. Bland annat. Och sen kommer det komma lite andra områden som kanske skärmar och liknande här framöver. Så ja, det kommer komma, vi breddar oss allt eftersom, vilket är jättekul. Så det är bara att hålla utkik. Och är det så att ni faktiskt tycker om de här recensionerna så rekommenderar jag er att även kolla in oss på Twitter och på Facebook ifall att man kanske lättare har koll på därigenom då. Men det är bara att söka på Nördliv så hittar ni oss. Yes. Yes, och spel de sagt, vi vet ju att Forza ska du ta det an. Och vi har andra spel som ligger i startgrupperna. Det komma skall helt enkelt. Yes. Det tar lite tid att få ut allting hela tiden. Yes, vi fortsätter. Hej alla, jag har aldrig mejlat förut, så får se om detta hinns besvaras. Du har tur, vi läser den just nu. Jo, jag har börjat lyssna och tycker det är riktigt bra. Därför vill jag höra lite era tankar kring vad PlayStation VR kan innebära för spelet och framförallt industrin. Och jag vet att det har varit många saker som snackats om styrkan i PS Pro och sånt, men det är det inte intresserat av. Utan bara själva idén om att VR kom till konsol och vad det innebär för oss spelare här ute. Supertack för en bra podcast, med vänliga hälsningar Mats Nordqvist. Yes. Ja. Vad det innebär. Det innebär att det blir förhoppningsvis väldigt välproducerade spel som kommer ut till en plattform som är betydligt mer tillgänglig för gemene man. Och jag tror det behövs. Vi behöver, för det är inte alla som sitter på en superdator och sen har möjlighet att lägga ut 10 000 på en HTC Vive exempelvis. Det finns de som kan, men det är inte alla. Så jag tror att PlayStation VR kan föra in just VR överlag till gemene man och faktiskt få upp ögonen för på en helt annat sätt. Och sen så brukar Sony försöka hålla en god klass på spel. Jag säger inte att det blir så, men vi får hoppas det i alla fall. Så jag kan bara tycka att det känns som att med det här så kan vi se förhoppningsvis lite av en starkare trend för VR överlag. Och framförallt det sätter kanske en nivå på vart spelen bör ligga på. Jag vet inte vad du säger Max med angående spel och deras kvalitetsstandard på Steam. Men det kan ju vara ganska blandat vad jag förstått. Mm, jag kan säga att rent hårdvarumässigt så är det ju intressant att jag har en HTC Vive. Och jag tycker den fungerar jättebra. Min dator är rätt okej. Okay. Jag har inte haft några problem att spela spel, men den är åtminstone den klarar minimumkravet för VR. Och det är väldigt krävande prestandamässigt. Men det har mycket att göra också hur spelen är designade. Och det känns det på samma sätt om vi vet när Kinect kom ut till Xbox. Och liknande, att det kom ut ett gäng spel, men folk hade svårt med hur man ska integrera Kinecten och liksom designa runt omkring den. Och vi är lite i det stadiet fortfarande kring spel, att folk i alla fall på Steam släpper mycket, men det finns hur många spel som helst där du skjuter pilbåge och alla kostar en sväng, och det finns hur många spel som helst där du slåss med svärd. Det finns ett antal lightsaber-simulatorer där du bara har, ja, du håller en lightsaber och du ska deflekta skott. Det kan vara ett spel och det kan kosta 150 spänn. Och jag menar, Valve har redan släppt gratis grejer på sånt här som nästan är bättre gjorda, som är bara en prototypdemo. Så just nu så får vi mycket, jag kan se det som att det finns jättemycket skräp, mycket skit som bara kostar pengar som egentligen inte har något innehåll just nu. Men man kan också se det som att det är utvecklare nu som håller på att lära sig hur det här fungerar. Och då gör de ett projekt med. Man måste faktiskt lära sig hur man designar till en ny hårdvara. Det är inte så att det är inte många som har fått förturen att ja, här har du en utvecklingsprototyp, så utveckla spel nu. Utan de får ju köra med senaste produkten och lära sig därifrån. Och så finns det självklart de som försöker bara komma in på det. Vi gör ett simpelt skräpspel och hoppas att folk tjänar pengar på det, för det finns inte jättemycket spel. Så det ska bli intressant att se med PlayStation nu, om det är så att det finns spel som fungerar jättebra, hårdvaran fungerar jättebra, jag är såld på den. Men det kan som sagt vara prislappen som står för att det driver det vidare. Och så allt som driver VR vidare är intressant och bra tycker jag. Och jag hoppas ju att VR kommer till Nintendo på något sätt sen. Ja, vi får se vad NX har att erbjuda. Ja, de har ju redan en del så här AR, augmented reality-grejer. Via 3DS då till exempel. Precis. Så att, Ja, det vore ju nice. Det var de ju rätt tidiga med faktiskt. Det kommer jag ihåg när jag fick min 3DS. Men satte någon liten kort på ett bord och så kunde man gå runt och titta på det. Det var häftigt. Ja, ja, men vad, där har vi i alla fall det mejlet. Vad har vi mer för något mejl? Yes, jag fortsätter bara vidare här. Hej alla nördlivare. Tyckte om att lyssna på senaste avsnittet angående er diskussion. Tycker likadant att saker och ting eskalerar liksom. Mm. Såg precis att ni ska ha Louise som är i soffhjältarna. Vad kul. En liten fråga får jag smyga in. Hon verkar gilla Nintendo mycket. Dagens underdrift här nu. Var det alltid så, eller fanns det andra spelplattformar hon höll på med samtidigt? Och vilket är det bästa minnet av någon av dem? Tack för mig alla på någon av dem. Tack för mig alla sötisar, Indra Pullensson. Ja, du Louise. Ja. Du nämnde ju här förut att du testade ju på både Nintendo och Sega som det är den gamla fighten där. Precis. Alltså jag har ju haft annat än Nintendo-konsoler. Jag har ju haft PlayStation 1, 2, 3 till exempel. Men den konsolen, ja, min favoritkonsol genom tiderna, det är Super Nintendo. Men annars så tyckte jag väldigt mycket om Dreamcast faktiskt. Mm. Det är den enda Sega-konsolen jag haft och den kändes lite Nintendo. Jag vet inte om det är färgerna på knapparna på handkontrollen eller det var någonting Nintendo-aktigt över den. Och jag har så många fantastiska minnen av spelen. Till exempel Skies of Arcadia. Det är ett väldigt starkt spelminne för mig. Jag älskade det spelet. Vill ha det, men det är så jävla dyrt att köpa. Ja, alltså jag älskar ju det här med, vad kallas det, luftskepp och sånt där. Och det var ju det man liksom gav sig ut i världen i det här spelet. Och oj, det var riktigt bra. Och Shenmue också, liksom, det var också riktigt bra. Sen var det ett svenskt spel faktiskt som hette Headhunter till Dreamcast. Jag tror det kom någon variant till PlayStation 2 också. Men det tyckte jag också var bra. Så att, vad var frågan nu? Ja. Och vilket är det bästa minnet på någon av dem? Ja. Ja, men kan man säga... Ja, det är kanske mitt favoritspel för övrigt. Det är Link's Awakening DX. Fast när jag spelade första versionen vanliga Zelda Link's Awakening. Det är ju väldigt starkt minne. Så att det är ju mitt favoritspel. Så att... Jag får väl säga typ det. Och Skies of Arcadia på en icke-Nintendo-konsol då. Ja, jättebra. Det ser vi. Och vi har ett sista mejl här nu. Hej alla goa gubbar och sköna tjejer. Tack en gång för en bra podd. Vill fråga Louise, som jag såg ska vara med. Vilken är den bästa Pokémon? Kul att hon besöker. Ska bli kul att lyssna på. Apropå något annat. Har ni lirat Telltale Batman? Jag har sneglat på det men inte slagit till. Respekt, Darian Lucas. Vi kan ju ta först Louise. Vilken är den bästa Pokémon? Ja, jag kan inte så många Pokémon, men jag gillar ju Squirtle väldigt mycket. Han eller hon eller den. Jag vet inte, Squirtle är väldigt söt i alla fall. Låter väldigt söt också. Squirtle. Och spruta vatten så här liksom över munnen. Det är också trevligt. Det är en sån som man ska ha tillgänglig på sommaren. Ja, precis. Tänk om Squirtles kompis på sommaren, då är det liksom... Ja, vad varmt det är. Squirtle? Ah, tack så mycket. Ja, jag sval. Sådär. Du nös bara. Okej. Är det saliv som kommer dit? Eller vad är det som kom där egentligen? Han kanske nös på en sån. Okej. Det här är allergisk egentligen. Han låter så när han nyser. Squirtle. Oh dear. Så det är i alla fall din favorit Pokémon där i så fall. Precis. Och sen kommer andra frågan, Telltales Batman. Det är väl ingen utav oss som har testat det, så vitt jag vet. Nej. Om i alla fall. Nej, det har inte blivit av. Den kommer väl ut nu i augusti, så den har väl kommit ut i delar antar jag. Jag har inte så stor koll på det. Jag har väl egentligen tänkt att jag ska ta mig an det precis som med de flesta andra Telltale-spel. Så det kommer väl komma en vacker dag under luppen. Men det är ingenting som jag faktiskt sneglar på direkt. Av någon märklig anledning. Men så är det i alla fall. Ja, en vacker dag kanske. Ja. Det var alla mejlen jag hinner ta upp nu i alla fall. Vi har haft fler mejl sådär med att vi... Ska försöka hålla det någorlunda kort sådär. Precis. Det duger nog alldeles utmärkt. Och vi, än en gång, stort tack för alla mejl och all feedback som jag har fått. Jätteuppskattat. Jag tyckte det var kul att jag fick lite frågor där också. Absolut. Det är brukligt. Precis. Men då så, det är väl egentligen inte mer än så att för vårt lilla schema, utan vi helt enkelt försöker runda av här. Först så kan vi fråga Louise, var hittar man dig om man vill ha mer av dig? Det enklaste är ju Twitter, och då heter jag ju Ependyma, och sen sån där, vet du det, underscore heter det så, det är så här streck. Precis, under. Precis, liggande streck, ja. Precis, Louise. Ja. Precis. Ja, oss hittar ni som vanligt på vår hemsida nordlipodcast.se eller nördli.se. Ni har ju länkar till allting där om ni vill hitta oss på iTunes eller om ni vill hitta vår Twitch eller vad det nu må vara. Och är det så ni, precis som de som ni hörde här nyss, vill höra av er till oss, kan ni göra det via e-posten info@nordlipodcast.se. Självklart kan ni även kontakta oss genom att skriva kommentarer på vår hemsida direkt. Eller via Twitter med @nordlipodcast. Och jag är så ovan att säga det, kom jag på nu. Men ni hittar oss på Twitter där och ni hittar oss på Facebook. Så det är bara ni hör av er. Bra. Jaha, hur känner ni? Har det gått bra idag eller? Ja, jag är rätt nöjd. Ja. Jag tycker det har gått jättebra. Vi har kommit igenom till slut utan att slaga ihjäl varandra, så det måste vara en bra del. Brukar ni göra det? Jag tänkte precis fråga samma sak. Brukar vi göra det? Jag bara av en monitor, så att jag är rätt nöjd. Ja. Okej. Nej, om vi säger så här, brukar jag och min syster som Robert med, jag brukar bara sitta och irritera mig på honom ibland. Men jag är släkt med honom, så det är väl kanske något fullt naturligt att vara så. Ja, vänta, jag är snäll. Robert, jag tycker om det i alla fall. Puss. Ja, puss. Men vi får tacka Danny för att han hade tid. Thank you själv. Och Max. Ja, det är alltid nöje. Och ett stort tack till Louise som hade möjlighet att vara med i vår lilla podd. Tack själva, det var nära. Riktigt kul. Ja. Men med det sagt så tackar vi för oss. Vi ska nu ta och packa ihop här, gå upp på stan och skapa en uthyrningsfirma av jätter. Så ja. Tack och hej allihopa där ute. Vi hörs nästa vecka. Hej då! Hej då! Tack och hej.